NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jumbo trekt zich verder terug als sponsor van sporters. De supermarkt steekt na dit Formule 1-seizoen geen geld meer in Max Verstappen en de Nederlandse Grand Prix. Eerder werd al bekend dat Jumbo gaat stoppen met sponsoring van de schaats- en wielerploeg. De supermarkt wil zich richten op de kernactiviteiten van het bedrijf. De autobrug in de haven van het Friese Holwerd is nog niet gerepareerd. De kraan die dinsdag als noodoplossing is neergezet om de brug te bedienen, blijft daarom ook vandaag nog staan. Maandag moesten tientallen reizigers op de boot tussen Ameland en Holwerd terug naar Ameland, omdat hun auto niet over de kapotte brug kon rijden. De vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs moet worden afgeschaft, vinden ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties. Omdat die bijdrage vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen voor activiteiten buiten de lessen om dan de andere. De organisaties vinden dat de overheid die activiteiten moet betalen. En een meerderheid van de Amerikaanse Senaat heeft ook ingestemd met de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Eerder stemde het huis er al mee in. En daarmee is een situatie voorkomen waarin de VS zonder geld zou komen te zitten. De schuldenlast mag nu boven het plafond van ruim 31 miljoen dollar uitkomen. Het weer, veel bewolking, maar in het noordoosten breekt ook de zon door. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Morgen meer zon en het wordt dan ook een paar graden warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A10 Noord naar Zaanstad bij de Koentunnel ook 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En op de N242 Middenmeer richting Alkmaar voor de Leegwaterbrug 3 kilometer file. Het oponthoud is daar ongeveer een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 2 juni met vandaag. De Spraakmaker. Kim Putters, voorzitter van de SER. Al maanden loopt Nederland vast op veel grote dossiers. Denk alleen al aan het landbouwakkoord, dat er nog steeds niet is. De asielcrisis die maar voortduurt. En alle partijen zitten er geharnast in. Is polderen nog de manier om daaruit te komen? In het mediaforum. Pierre van Hooijdonk heeft geen zin meer in online haat. Tijd voor de publieke schandpaal, vindt de oud-voetballer. En verder. Reizen we af naar het stopcontact van Nederland. Het bruisende centrum voor groene energie. En nu is uw eerste associatie waarschijnlijk niet het aardbevingsgebied in Groningen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De vrijwillige ouderbijdrage moet worden afgeschaft. Deel uw ervaring op 0800 1101. Onderwijsorganisaties willen de vrijwillige ouderbijdrage afschaffen. Momenteel heb ik die nog niet voldaan, nee. En waarom vindt u dat u hem wel moet betalen? Omdat ik hem kan betalen. Omdat de bijdrage vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen dan de andere. Want er zijn sommige scholen die kunnen alles blijven doen. Maar scholen waar ouders het niet kunnen betalen, die kunnen dus niet op zo'n kamp. We vinden dit soort activiteiten van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Maak ze nou niet afhankelijk van de portemonnee van de ouders, maar bekostig dit vanuit het Rijk. Ik kan hem betalen en ik wil hem ook betalen. Maar als straks de helft van de ouders niet meer betaalt, waarom zou ik dan betalen? De vrijwillige ouderbijdrage moet worden afgeschaft, is de stelling vanochtend. Onze spraakmaker is Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Goedemorgen, meneer Putters. Goedemorgen. Ja, hier wordt het wel heel concreet en zichtbaar. Hè? Het verschil tussen mensen die zich dit wel en niet kunnen veroorloven. U heeft daar ook vaak de nadruk op gelegd. Mensen die afhaken en niet meer meedoen en mensen die er wel bij blijven. Ja, het is ontzettend belangrijk dat kinderen op school natuurlijk allemaal met de activiteiten mee kunnen doen die er georganiseerd worden en die ook in het programma passen. En we weten ook dat juist bij kinderen die net in een wat minder makkelijke positie moeten opgroeien, of in een moeilijke thuissituatie, of in armoede, ouders met schulden, dat precies bij die kinderen het niet alleen over die ouderbijdrage gaat, maar om nog heel veel meer dingen, ook rond de sportvereniging, andere dingen. En dan stapelt het zich. Dus ja, je loopt ook de kans dat met dat soort bijdragers de verschillen tussen wat kinderen wel en niet mee kunnen doen groter worden. Ja. Dus ik begrijp deze oproep. Ja, en ook tussen u begrijpt hem en u bent het er ook mee eens. Moet de overheid dan inderdaad bijspringen en dit gewoon gaan betalen? Ja, kijk, ik denk dat als het uit het lood slaat. Je hoort in het filmpje ook dat er ouders zijn die zeggen van, nou, ik wil dat ook best wel betalen. Ja. Dus op zichzelf hoeft betaling niet altijd het probleem te zijn. Maar als het uit het lood slaat en als het inderdaad betekent dat sommige kinderen niet meer aan activiteiten mee kunnen doen, ja, dan vind ik dat je niet op die weg door moet gaan. Ja, ja. En dat de overheid het dan maar voor haar rekening moet nemen. Ja, de oplossing, we kijken al snel naar de overheid. Ja, en in het geval van onderwijs is dat ook wel terecht. Ik weet niet of het in andere activiteiten gevonden kan worden die ook in het onderwijs. Daar zit ik te weinig voor in de onderwijsbegroting. Dus je zou ook nog kunnen bedenken, nou, misschien kan dat ook wel ergens gevonden worden. Maar ik zou het logisch vinden als de overheid zegt, nee, dit willen we niet. We willen gewoon het onderwijs voor kinderen, voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk houden. Ja, en we willen ook dat alle scholen wat dat betreft ook de gelijke kansen hebben, even los van de kinderen zelf, dat die scholen die verschillen niet te groot worden. Absoluut. Nee, kijk, mijn ervaring in die coronaperiode bijvoorbeeld, omdat dat maakt het verschil meteen zo duidelijk, is dat je ziet dat op sommige scholen de problemen veel groter zijn. En als daar al niet de leerkrachten voor te vinden zijn, hè, met kinderen waar heel allerlei problemen in de klas zijn, als ze die ook niet allemaal kunnen die ouderbijdrage krijgen, dan zie je dat op sommige scholen de problemen veel groter zijn dan bij scholen waar ouders het makkelijk kunnen betalen. En we weten dat die verschillen er zijn en dat de kinderen dus ook verschillende kansen in het onderwijs hebben. Ja, daar mag zo'n ouderbijdrage natuurlijk nooit een vergroting bij opleveren. Nee, precies. En dat zou die wel kunnen zijn of worden. Ja. Voor het Mediaforum, hier alvast nu.nl hoofdredacteur Gert-Jaap Broekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met twee schoolgaande kinderen. Heb je hem al betaald? Ja. Je weet het niet helemaal, volgens mij. Ja, nou, misschien zit er ook wat in. Ik hoorde ook wel wat mensen zeggen van, oh ja, hoe werkt het dan ook alweer of zo? Maar nee, die betalen wij. En ik zit wel even na te denken, want ik ben het wel met meneer Putters eens. We kijken snel naar de overheid voor oplossing. Tegelijkertijd gebeurt dat natuurlijk wel als het gaat over de ontbijten op school, hè, en de lunches. Hè. Daar zijn natuurlijk ook programma's voor die vanuit de overheid gefinancierd worden om bepaalde ongelijkheid recht te trekken. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou ja, waarom dit dan ook niet? Aan de andere kant zat ik zelf ook te denken, ja, misschien zou je ook vanuit ouders, maar dan ben je wel weer afhankelijk van scholen natuurlijk, hè, en individuele scholen, ook iets kunnen doen met brede schouders, zware lasten. Ik bedoel, ik wil best meer betalen, want het is natuurlijk belachelijk dat kinderen niet op een schoolreisje zouden kunnen, omdat ze ouders dat niet kunnen betalen. Ja. Nou, in principe is het nu wel zo, hè? De kinderen mogen niet, je mag ze niet meer thuis laten, zeg maar, als de ouders de bijdrage niet hebben betaald. Ze moeten, hè? Het is een verplichting dus vanuit de school om ze dan ook mee te nemen. Overigens die ongelijkheid, want als je dan op schoolreisje bent, zie je die ongelijkheid ook, hè? Dus de een heeft een rugzak vol met snoep, bij wijze van spreken, en de ander niet. Ja. Die ongelijkheid die voel je natuurlijk altijd wel. Ja, dat is waar. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. We beginnen bij Floor Drost. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, lid van onze spraakmakerscommunity en vader van 6 jongens. Waarvan er 5 nog naar school gaan. Dat is een pittig bedragje dat u jaarlijks moet overmaken dan, denk ik, of niet? Nou ja, het is voor de lagere school rond de 50, 60 euro. En dat loopt op, de middelbare school, tot een 350 euro. Ja, als je het zeg maar zou vrijwillig zou betalen, laat ik het zo zeggen. Ja, als u vrijwillig zou betalen, en dat is wel wat u doet? Jawel. Ja. Alleen je moet de dingen verlaten, zo simpel is het. Ik hoorde net u vorige spreker zeggen, het is ook bij de sportvereniging zo, ik ben ook nog sportbestuurder. Mm-hmm. En je ziet ontzettend veel, echt de laatste 2-3 jaar, van mensen die gewoon het niet kunnen betalen, van de sportvereniging af moeten, andere dingen moeten laten. En dat geldt ook voor je vrijwillige bijdrage. De scholen hebben soms nog potjes. Ja. En dan krijg je een mail, als u niet kunt betalen, kunt u contact opnemen met een of andere persoon van de school. En dan proberen ze toch wel het kind wel te geven wat de anderen ook doen en waarvoor betaald wordt door die ouders. Maar je zit toch in een bepaald hoekje, wat dat betreft. Ja, precies. Ja. En dat bepaalde hoekje, daar zit u zelf ook in, of niet? Gelukkig nog niet, laat ik het zo zeggen. Maar als je alleen al kijkt naar de kosten die het hele levensonderhoud met een groot gezin, wat dat stijgt, dat is schrikbarend. Dat is echt, je moet er gewoon, vroeger had je, en als je 1 verdiende, 2 verdiende, nou, 2 verdiende ging prima, maar je mag haast wel 3 verdiener zijn, want we moeten allemaal meewerken, ook de oudere jongens moeten meewerken om de schoorsteen te laten roken. Ja. Nou zit u ook in de medezeggenschapsraad, hè, van de school, van uw jongste zoon. Van de lagere school, ja. Ja, precies. Daar kloppen ook ouders aan die de bijdrage niet kunnen betalen. Wat voor verhalen hoort u van die mensen? Ja, gewoon, ze hebben het geld niet. Kijk naar de energierekening, kijk naar alle nieuws die je voorbij ziet komen met inflatie, met nou ja, noem maar op. Alles draagt bij tot een veel duurder leven. En nou ja, wat er dan nog extra wordt gevraagd aan mensen, dat kunnen ze gewoon niet trekken. Nee. Dat is een feit. En dan kun je wel zeggen, ja, we kloppen bij de overheid aan. Ja, dat is dan prima, maar die heb ook al zoveel dingen te doen om te betalen. Maar dat moet ergens vandaan komen. Het is een algemene tendens dat je in Nederland eigenlijk met een groot gezin gewoon zwaarder klos bent. Ja. En is het iets waar mensen, zijn dat eigenlijk ongemakkelijke gesprekken? Of voelt u dat mensen het lastig vinden om daarover aan de bel te trekken? Dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Dat wil je eigenlijk niet natuurlijk. Nou ja, de gesprekken die ik voer zijn vaak op de sportvereniging. Omdat dat, en maar van de medezeggenschapsraad hebben we daar niet mee te maken. Omdat het een zaak is tussen de school en de ouders. Mm-hmm. Maar bij de sportvereniging wel. Dan heb je ook wel mogelijkheden van bepaalde instanties die dan die kinderen dan helpen. Maar je hebt toch een gesprek met de ouders. En dat is niet altijd prettig. Mensen die willen dat niet. Het is een valse schaamte. Alleen door zelfs te zeggen, joh, luister goed, ik heb ook een groot gezin. En we weten dat het leven duur is. Kun je een beetje een barrière doorbreken. Maar het is de mensen voelen zich absoluut niet prettig. Dat is zonder meer. Nee, je wil het daar natuurlijk eigenlijk gewoon niet over hebben. Zou het in uw ogen beter zijn als die vrijwillige ouderbijdrage wordt afgeschaft dan? Ja, maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar de kinderbijslag. En dan zeg je, nou luister goed, de kinderbijslag moet dan maar omhoog op de een of andere manier. Dan moeten de ouders daar maar de kosten van betalen. Die... Kijk, je moet je voorstellen, een school die op schoolreisje gaat, zo'n bus die gaat, die rijdt ook niet op water. En een school hebben ook maar beperkte middelen die ze extra krijgen uit allerlei potjes. Dus het moet ergens uitbetaald worden. Maar als er geen inkomsten zijn, ja, dan kun je moeilijk wat betalen. Dus dan zou je aan de inkomstenkant moeten kijken. En dan bijvoorbeeld naar de kinderbijslag. Ja. We zeggen, nou luister, we doen er €50 per maand per periode bij. Ik noem maar iets. En dan kun je daar de zaak van betalen. Of gewoon kwijtschelden. Vroeger had je schoolmelk, betaalde je niet voor. Oh, ja. Dan zeg je, luister, alle reisjes die je maakt binnen de school, die worden gewoon betaald. Stuur de rekening maar naar Den Haag. Kan ook. Wees maar eens praktisch. Maar je wil die gesprekken niet voeren. Daar komt het op neer. Het gaat zo ver dat die armoede zo tastbaar gaat worden bij mensen. Dat wil je niet. Nee. Ook niet als gespreksleider. Nee, dat snap ik. Floor de Rost, hartelijk dank. Lid van onze spraakmakerscommunity en dus vader van 6 jongens. Coralie van der Sijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, directeur van basisschool De Fontijn uit Den Haag. In de Radio 1-app reageert een andere schooldirecteur, een collega van u dus, op de stelling. Barbara heet ze. En zij zegt, als de vrijwillige ouderbijdragen, als dat wordt afgeschaft, betekent dat voor mijn school dat de volgende lessen niet meer gegeven kunnen worden. Tuinbouw, handwerken, handarbeid, muziek en dans. Ik ga ervan uit dat de overheid hier niet voor gaat compenseren. Dit zou dus een verschraling betekenen van het onderwijsaanbod en dus van de ontwikkeling van de kinderen. Ja, mevrouw van der Sijs. U vraagt een vrijwillige bijdrage aan de ouders bij u op school. Ja, hoe hoog is die bijdrage? €75. En voor het derde kind 55. Ja. En komt u in vergelijkbare problemen als u die ouderbijdrage niet zou krijgen? Zoals ik die net schets van schooldirecteur Barbara. Nou, wij gebruiken de ouderbijdrage echt voor schoolreisjes, voor kamp. En Sinterklaas cadeautjes, ontbijtjes, dat soort dingen. Wij betalen de muziekdocenten echt uit een ander potje. Ja, en dat is inderdaad ook de bedoeling, zou je zeggen. Merkt u dat er vaak nog, bij ouders ook misschien wel, misverstanden zijn over die ouderbijdrage? Dus bijvoorbeeld een luisteraar... Sinds de ouderbijdrage vrijwillig is, hoor ik steeds meer dat ouders niet willen betalen vanwege de vrijwillige ouderbijdrage. Ja, daarmee krijg ik minder inkomsten en zal ik dus op den duur mijn begroting niet rondkrijgen. En zullen wij niet meer op schoolreis kunnen? Of zullen we het anders moeten gaan inrichten? Ja. Ja, maar hebben mensen door wat de bedoeling eigenlijk precies is van die vrijwillige ouderbijdrage? Communiceert u dat als school ook helder naar die mensen? Ja, wij communiceren wat we daarvoor doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja, weet je wat? Kijk, bij mij op school zijn veel kinderen die in armoede opgroeien ook. Dus ik vind het ook heel ingewikkeld om dat soort geld te vragen aan ouders als ze het niet hebben. Ja. Dus ik, net zoals die vader ook aangaf voor mij, ja, die gesprekken zijn heel ingewikkeld. En hiervoor had ik die gesprekken niet, want dan konden in Den Haag de kinderen met de ooievaarspas kennen. En kreeg ik geld vanuit de gemeente, een kleine tegemoetkoming. Dus hoefde ik die gesprekken niet te voeren. Mm-hmm. Ja. En de mensen die niet willen betalen, omdat het vrijwillig is, dus ja, hè, dan is het niet verplicht. Ja. Dat is het argument dan. Ja, ja, wel vaak. Ja. En veel gewoon niet kunnen betalen. Ja, maar goed, maar dat vind ik weer wat anders dan niet willen betalen, omdat het vrijwillig is. Maar je kunt het wel betalen. Ja. Ja, precies. Ja, nou zegt Corné in de Radio 1-app, wil ik u ook even voorleggen. Je kunt de kosten voor een dagje Efteling toch niet bij de overheid neerleggen? Wat zegt u dan? Ja, maar je gunt ook ieder kind een gelijke kans. En juist de kinderen op mijn school wil ik wel een keer naar een pretpark laten gaan. Om die brede ontwikkeling ook wel mee te geven. Ja. En een leuk uitje voor het leven, voor later, waar ze aan terugdenken. Ja. Ja. En ik zou het heel moeilijk vinden als de ene school dat wel kan bieden aan de kinderen. Veelal scholen die al, waarvan ouders ook al zelf naar Efteling gaan. En dan andere scholen niet. Ja. Moet u bepaalde eitjes ook schrappen eigenlijk af en toe of niet? Op dit moment nog niet. Nee. Dus op dit moment weet ik nog overal geld vandaan te halen en lukt het. Maar als de oude bijdrage echt steeds minder betaald wordt, zal ik wel moeten gaan schrappen. Ja. Ja. Ja, en dan zit hem dat in schoolreisjes bijvoorbeeld ook. Vooral. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Oké, okay, mevrouw van der Sijs, hartelijk dank. Directeur van basisschool De Fontijn. Hilbert Bredermeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport in Den Haag. De gemeente waar de school van Coralie van der Sijs staat, ook trouwens. En Den Haag is een gemeente waar grote verschillen zijn. Kunt u schetsen hoe groot die zijn tussen de scholen daar? Ja, Den Haag is sowieso een stad van grote verschillen. En je ziet dat de wet die natuurlijk onlangs is aangepast, die goed bedoeld was, hè, dat de bijdrage niet meer verplicht was, dat die voor nog grotere verschillen zorgt. Eigenlijk op twee vlakken. Je ziet de scholen waar ouders dat prima kunnen betalen, daar wordt het minder betaald, omdat die verplichting er niet is. En de scholen waar dat wat moeilijker is, hè, waar kwetsbare kinderen zitten, veel in armoede zitten, daar wordt het aanbod gewoon verschraald. Nou, een voorbeeld is inderdaad de school van mevrouw van der Sijs, die we zojuist hoorden. Daar dreigen inderdaad bijvoorbeeld schoolreisjes straks niet meer door te kunnen gaan. Nou, dat is uit onderzoek gebleken en dat heb ik mij aangetrokken, want dat vind ik iets vreselijks. Ja. We moeten ieder kind hetzelfde niveau van schoolreisjes gunnen. Dat is iets inderdaad voor het leven. En daar grijpen we nu op in. Ja. Om even bij die eerste te beginnen. U zegt dat ook, hè? Omdat het vrijwillig is, zijn er ook veel ouders die zeggen, ja, ik hoef niet te betalen, ook al zou ik het wel kunnen. Op sommige scholen hebben veel ouders moeite wel degelijk om die bijdrage te betalen, maar dat geldt dus niet voor alle scholen. Arjan IJsendijk, die belde ons vanochtend, en hij werkte lang in het basisonderwijs. En hij vindt zeker niet dat de vrijwillige bijdrage moet worden afgeschaft. Sterker nog, ik vind dat die zelfs verplicht moet worden, maar wel dat er goed gekeken moet gaan worden naar het inkomen van de ouders. Ik heb zelf 26 jaar lang in het basisonderwijs in Amsterdam gewerkt. En het was op een gegeven moment ook zo wat betreft de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Dat er een steeds groter gewordende groep ouders bij ons op school was. Die wist dat het vrijwillig was. En uit principe werd er dan niet betaald. Er werd ook gezegd van wij betalen het niet, want het is vrijwillig. Ja, luisteraar Marianne schrijft daarover ook nog in de Radio 1-app. Weet je wat zo typisch is op de school waar ik werk? Ouders met weinig geld betalen zonder morren. En ouders die het makkelijk kunnen missen, betalen niet, want ze zeggen met een grote glimlach, het is toch niet verplicht? Herkent u wat Arjen en Marianne schetsen? Ja, helaas herken ik dat echt. En ik denk dat het echt een oproep is aan ouders om die bijdrage wel degelijk te betalen. Want uiteindelijk gunnen we ieder kind hetzelfde aanbod natuurlijk. Ja. Zou je het woord vrijwillig er niet af moeten halen om dat in ieder geval dat misverstand weg te nemen? Nou, ik weet niet of dat de oplossing is. Ik denk dat het vooral de oplossing is om dit probleem niet bij de kinderen neer te leggen, bij de gezinnen neer te leggen, maar bij ons als samenleving, ons als overheid en bij de schoolbesturen. Kijk, schoolbesturen worden natuurlijk gefinancierd vanuit de overheid om les te kunnen geven, om een aanbod te kunnen hebben. Oei, en daar ging even iets mis. Ik denk dat er een... Hoort u mij nog? Ja, nu hoor ik u wel weer. Even een touche, werd er ingedrukt of zo. Een beller? Ja, nou, dat weet ik niet. Of u was het zelf. Het roept het op. Nee. Oké, ga verder, ja? Maar de ouders die de bijdrage betalen, dat moet gelijkheid in de hand werken. Dus wat mij betreft is de bijdrage zo dat ieder kind op dezelfde manier op schoolreis kan. Ja. Dat betekent dus dat de scholen waar rijke ouders zitten, waar ouders zitten die het kunnen betalen, dat een vast bedrag zou moeten zijn. En scholen waar minder makkelijk betaald wordt, dat de overheid daar zou moeten bijspringen. Nou, in Den Haag doen we dat nu, want we hebben dus geconstateerd dat heel veel schoolreisjes dreigen te verdwijnen. En voor de scholen waar dat aan de orde zou kunnen zijn, daar springen we nu fors meer bij. Ja, 1,3 miljoen euro heeft u daarvoor vrijgemaakt, toch? Klopt, inderdaad. Ja. Verwacht u, want dat is wat de gemeente dan doet, de gemeente Den Haag in uw geval, verwacht u ook actie vanuit de landelijke politiek, of dat die dit stokje overnemen? Ja, zeker. De wet die is aangepast, dat was goed bedoeld, maar hij pakt verkeerd uit. Er komt kansenongelijkheid komt daaruit. En wat ik nu doe is vanuit Den Haag dit oplossen. Hè. Alleen ik zou willen dat het in heel Nederland zo is, dat die kindjes diezelfde reis kunnen maken. En wat mij betreft is de overheid, dus de landelijke overheid, nu echt aan zet om de consequenties van die wet, die dus nogmaals goed bedoeld was, om die nog eens goed tegen het licht te houden en te repareren. Ja, repareren en dus de kosten overnemen. Want wat je dan doet, is dat je eigenlijk mensen die niet willen betalen, maar het wel kunnen, ook gaat belonen. Ja, dat zou ik echt niet willen doen. Dus de stelling, de vrijwillige ouderbijdrage moet worden afgeschaft, daar zou ik het niet mee eens zijn. Ik denk dat scholen prima in staat zijn om een aanbod te leveren. Ik denk dat heel veel ouders ook goed in staat zijn. Hebben we net ook gehoord, hè? De vader die zei dat ook. Ja. Prima in staat zijn om die bijdrage te leveren. Maar als ouders dat niet kunnen, dan moeten we er voor die ouders, voor die kinderen als overheid zijn. Ja, Kim Putters? Ja, ik had een vraag aan de wethouder, omdat er net ook een bericht binnenkwam dat het niet alleen over schoolreisjes gaat, maar dat ook sommige lessen niet door kunnen gaan als die bijdrage verdwijnt. En ik vroeg me gewoon af of dat in Den Haag ook aan de orde is, of dat het echt alleen over schoolreisjes gaat. Nee, de ouderbijdrage is bedoeld voor schoolreisjes, voor buitenschoolse activiteiten, cultuur, et cetera. Daar moet je ook echt voor bestemd worden. Het kopen van middelen, laptops en les kunnen geven, et cetera. Daar zijn echt andere potten voor. En dat moet daar niet vanuit die ouderbijdrage. Nee, precies. Goed, hartelijk dank Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs, jeugd en sport in Den Haag. Hans Spekman is directeur van het Jeugdeducatiefonds. Goedemorgen. Goedemorgen. En jullie trekken ten strijde tegen de kansenongelijkheid in het onderwijs. Nou, dan zitten we bij u aan het goede adres met dit onderwerp. Even maar om te beginnen, eens of oneens met de stelling? Voor mij is het niet eens of oneens. Ik wil gewoon dat die kinderen op kamp gaan. Ja. En wie dat betaalt, daar gaat natuurlijk de hele discussie over. Wie betaalt de rekening? Ja. En wie moet die betalen als dat niet kan? Nou ja, wij betalen hem nu best wel, dus het loopt ons bijna over de schoenen. Dus alleen dit jaar al hebben we meer dan 40.000 kinderen zijn via ons op schoolreis gegaan. Omdat na de wetswijziging wordt er heel veel naar elkaar gewezen. Ja, ja. Dus ik ben wel blij dat de wethouder uit Den Haag vast zegt, wij gaan dat zelf in Den Haag weer betalen. Maar het zijn gewoon simpele aanvragen. Ik wil niet dat het alleen als pret wordt gezien. Het is voor kinderen cruciaal dat ze zien dat de wereld groter is dan hun eigen plek. Ja. Dus een school uit Enschede die vraagt bij ons aan om naar het Julianapark te gaan. Nou ja, dat is hartstikke goed. En uit Haarlem gaan ze dan weer naar een andere plek toe binnen in de buurt. En naar Drievliet. En dat is belangrijk. En het is vooral op sommige scholen zo dat er haast geen geld is om dit soort activiteiten te doen. En dat is net op de scholen waar de meeste kinderen zitten die in armoede opgroeien en sowieso al niet buiten hun eigen wijk komen. Ja. Iets anders is, ouderleerlingen en onderwijsorganisaties roepen niet alleen op om die vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen in het basisonderwijs. Ze pleiten ook voor gratis digitale leermiddelen, zoals laptops, grafische rekenmachines. Ja. Want dat is ook een behoorlijke kostenpost, hè? Zie je daar ook die ongelijkheid in terug? Ja, je ziet het op alle niveaus. Dus als ik kijk bij onze aanvragen, is schoolreisjes wel echt verdrievoudigd sinds de wijziging van de wet. Die inderdaad goed bedoeld was, maar wat heeft gezorgd voor het heen en weer schuiven. Maar ook alle andere middelen. Het is gewoon heel ongelijk in Nederland, de kansen voor kinderen. En daar moet dus structureel echt iets anders gebeuren dan wat er nu gebeurt. En dit is een prima oproep. De doelstelling is weer goed, maar de doelstelling van die wet was ook goed. En hoe het uitpakt, is dat kinderen gewoon minder kansen krijgen die opgroeien in een wijk of in een buurt of op een school waar heel veel kinderen opgroeien in armoede. Ja. En dus dat het eindresultaat is iedere keer weer, van alles wat er gebeurt, is dat knap beroerd. Ja. Wij stappen in, we springen in, maar ja, onze private middelen zijn ook niet oneindig. Nee, bovendien, jullie komen om te dweilen eigenlijk, maar die kraan blijft openstaan intussen. Ja, dus ik wijs er ook iedere keer op dat in de bekostiging zou ik het heel goed vinden als dat weer ongelijker wordt. Dus Kim en ik komen allebei nog uit de periode dat er meer ongelijkheid was in de budgettenverdeling in het onderwijs. Hè. Dus dat scholen met veel kinderen die opgroeien in relatieve armoede veel meer extra budget krijgen. Ja, ja. Ja, het zou goed zijn als die tijd weer wat terugkomt dat die bekostiging van het onderwijs ongelijker wordt gemaakt. Ja. En dat die scholen waar heel veel kinderen opgroeien in armoede, dat die extra krijgen. Ja, in die zin wat minder gelijke monniken kappen denken, maar wat meer kijken naar waar zitten de kwetsbaarheden. Ja, dit is geen hobby of zo van ons toevallig, maar het is gewoon cruciaal ook voor onze toekomstige samenleving. Omdat als deze kinderen nooit kansen krijgen, dan voelen ze zich uitgesloten, uitgekotst. En dat betekent ook iets voor overmorgen. Ja. Maar zit ik nou even te denken aan al die laptops waarbij de overheid zou moeten helpen om mensen te ondersteunen om zich te kunnen permitteren. Ja. Dat gaat gigantisch veel geld kosten, of niet? Want die dingen zijn echt knijterduur. Ja, maar aan de andere kant, wij zijn nu al volgens mij 50 jaar bezig met allerlei laaggeletterde programma's, omdat we mensen nog steeds moeten alfabetiseren. Ook mensen die al generaties lang in Nederland wonen. Je ziet nu dat digitaal wordt belangrijker en belangrijker, al heel lang. Ja. Dus het is goed dat onze onderwijsmiddelen ook daarop wordt toegerust. Ja, is die digitalisering? Kinderen kunnen niet zonder een laptop meer. Nee, precies. Ik zie het op basisscholen. Dat op de basisscholen met veel kinderen in welvaart, die hebben allemaal standaard leren ze digitale middelen om te gaan. Mm-hmm. En op andere basisscholen is dat veel krapper. Ja, in die zin is die, dat is toch niet goed? Is die digitale ontwikkeling niet per se goed, toch? Ik bedoel, die vergroot ook weer eventueel die ongelijkheid. Maakt dat ook kwetsbaar? Ja, we moeten ook mee met de tijd. Ja, dus ik heb me ook lang teruggehouden van allerlei apps en moderniteit op mijn telefoon. Ja. Maar uiteindelijk is dat de wereld. En dat is de wereld waarin deze kinderen groot worden. En dat is uiteindelijk, deze kinderen bepalen weer hoe Nederland er morgen uitziet. Ja. Dus geef alsjeblieft ieder kind dezelfde kans. Ja. Ik zeg net, u komt dweilen als de kraan open staat. Die kraan staat voorlopig open. Hoe krijgen we die dan dicht? Wat zou er moeten gebeuren, met andere woorden, om al die... Want die, op zich is het beleid natuurlijk goed bedoeld. Alleen in de praktijk pakt het dan niet goed uit. Wat zou er nou moeten gebeuren om te zorgen dat het wel effectief is? Zodat inderdaad iedereen gelijke kansen krijgt en houdt. Nou ja, dat het uitgangspunt is weer van alle stichtingen, gemeentes, overheden, andere overheden, rijksoverheid, is dat het cruciaal is dat kinderen op zo'n schoolreis kunnen gaan, dat dat geen hobby is, maar belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. En dat op scholen waar weinig kinderen opgroeien, of veel kinderen opgroeien in armoede, dat ze dat niet vanuit huis krijgen. Maar dus helemaal afhankelijk zijn van wie het via school komt. Ja. Want ze gaan niet met thuis zomaar naar een museum. Oké, Hans Spekman. En dus zou je het ongelijk moeten maken. En dat is echt makkelijk. Je kan budgetten makkelijk ongelijker maken als overheid. Ja. Dat is niet ingewikkeld, dat was zo. En dat kan weer zo zijn. Hans Spekman, hartelijk dank. Directeur van het Jeugdeducatiefonds. Gabi van den Biggelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Stichting Leergeld. Dat is een stichting die kinderen uit gezinnen met geldzorgen helpt. Hè? Op middelbare scholen is die vrijwillige ouderbijdrage, die wordt gevraagd, hoger dan in het basisonderwijs. Over hoeveel geld gaat dat? Ja, dat gaat vaak over honderden euro's. En die worden gevraagd voor allerlei activiteiten. Je ziet dus eigenlijk dat in de laatste 20, 25 jaar scholen veel meer zijn gaan organiseren. Of veel meer dingen zijn gaan vragen en daar een financiële bijdrage van ouders vragen. Ja. Dat sluit eigenlijk aan bij het verhaal van Hans Spekman in het basisonderwijs. Maar in het voortgezet onderwijs doet zich hetzelfde voor. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan tweetalig onderwijs. Heel veel scholen vinden het van belang om tweetalig onderwijs te geven. Allerlei plusklassen, sportklassen, lessen Chinees of wiskunde. En dat is eigenlijk dan alleen maar te betalen door ouders die dat kunnen missen. Ja. En wij zeggen eigenlijk, als je dat als school belangrijk vindt, of als je dat als samenleving belangrijk vindt, dan moet dat voor alle kinderen beschikbaar zijn. Ja. En eigenlijk pleiten wij voor een, of niet eigenlijk, wij pleiten als Leergeld Nederland voor een soort basis-educatienorm. Ja. Dat je met na een brede dialoog tussen het ministerie, de politiek en het onderwijs gaat kijken, wat vinden wij nu eigenlijk tot het basiseducatie horen? Waar zouden kinderen allemaal gebruik van moeten maken en kunnen maken? En als dat een schoolreis is of tweetalig onderwijs, dan moeten we ook met z'n allen zeggen, dat is de basis waar alle kinderen recht op hebben. Ja. En daar zou je dan ook de bekostiging op moeten aanpassen. Ja, het kan niet zo zijn in een systeem van publiek gefinancierd onderwijs dat sommige zaken alleen maar beschikbaar zijn voor mensen met een hele dikke portemonnee. Ja, want dat is op dit moment gewoon niet helemaal helder en eenduidig genoeg wat u betreft. Gabi van den Biggelaar, voorzitter van de Stichting Leergeld, hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de vrijwillige ouderbijdrage moet worden afgeschaft. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community. Ook Inge reageert op de uitzending. Zij vindt het te makkelijk om de overheid hiervoor op te laten draaien en zegt, op de basisschool van onze kinderen wordt door ouders oud papier opgehaald. De opbrengsten daarvan waren in de tijd dat onze kinderen daar op school zaten zo hoog dat er geen ouderbijdrage nodig was. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt alleen vandaag nog om je definitieve berekening aan te vragen. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hey, mee, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Bij rechtse VVD'ers is het geduld op, kopt NRC. Morgen is het VVD-congres. Kijken we naar een rituele dans? Of wordt het echt spannend voor Rutte? Dat bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu, reizigers voelen zich vaker onveilig op Den Haag Centraal. Daarover meer in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De overlast op dat station is de afgelopen maanden onbeheersbaar geworden, schrijven ProRail en de NS aan de gemeente Den Haag. Er zijn meer meldingen van diefstal, vervuiling en agressie tegen reizigers en personeel. Volgens ProRail en de NS wordt de overlast meestal veroorzaakt door dakloze EU-migranten. Om de situatie te verbeteren zijn 2 weken geleden al wat bankjes verplaatst naar een plek achter de OV-chipkaartpoortjes. Over 2 maanden wordt gekeken of dat heeft geholpen. Jumbo stopt na dit Formule 1-seizoen met het sponsoren van Max Verstappen. En ook steekt de supermarkt na dit jaar geen geld meer in de Grand Prix in Zandvoort. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht in het AD. Eerder werd al bekend dat Jumbo in 2024 gaat stoppen met zijn schaats- en wielerploeg. De supermarkt wil zich richten op de kern van het bedrijf en daar past het sponsoren van topsport niet meer bij. Vorig jaar werd oud-Jumbo-topman Frits van Eert opgepakt op verdenking van witwassen via sponsoring in de motocross. Basisscholen willen dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt afgeschaft. Dat geld is bedoeld voor schoolreisjes en andere extraatjes. Omdat de bijdrage vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen dan de andere, en dat leidt volgens onder meer de Vereniging Openbaar Onderwijs tot ongelijkheid. Daarom zou de overheid die uitjes moeten betalen. We vinden dit soort activiteiten van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Maak ze nou niet afhankelijk van de portemonnee van de ouders, maar bekostig dit vanuit het Rijk. Geeft alle scholen een beetje extra geld per leerling, zodat we zeker weten dat alle scholen dit soort activiteiten kunnen organiseren. De autobrug in de haven van het Friese Holwert is nog niet gemaakt. De kraan, die dinsdag als noodoplossing is neergezet om de brug te bedienen, blijft daarom ook vandaag nog staan. Reizigers die de boot tussen Ameland en Holwert pakken, die merken daar niets van. De Action haalt uit meerdere filialen de zelfscankassa's weg, meldt RTL Nieuws. Medewerkers zeggen dat het komt door de vele diefstallen, maar volgens het hoofdkantoor is dat niet zozeer de reden. Voor zover bekend is Action de eerste winkelketen die zoiets doet. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw met Russische raketten en drones beschoten. Volgens de lokale autoriteiten zijn er meer dan 30 neergehaald. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Deze lente is de natste sinds 2006. Sindsdien viel er niet zoveel regen als afgelopen voorjaar. En dat is goed nieuws, want voor het eerst in tijden is het grondwaterniveau weer op peil. Al dat water wordt vastgehouden om een tekort in de zomer te voorkomen. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag, zegt deze dijkgraaf. Als we een hele droge zomer krijgen, en die duurt heel lang, we hebben hoge temperaturen, dan gaan we het hier niet meer redden. Maar als we een normale zomer zouden hebben, met hier en daar wat droge dagen en wat droge weken, dan komen we hier een heel eind mee. Vooral in maart en april viel er veel regen. Gemiddeld 205 mm, dat is ruim een derde meer dan anders. De Poolse scheidsrechter Marcinak, die volgende week de Champions League finale fluit, is in opspraak geraakt. Eerder deze week hield hij een toespraak op een bijeenkomst van een extreemrechtse politieke partij. De UEFA eist opheldering en heeft een onderzoek ingesteld. De Europese Voetbalbond schrijft dat de hele voetbalgemeenschap de uitingen van de politieke partij verafschuwt en dat de kwestie serieus wordt genomen. Mogelijk komt de Voetbalbond vandaag al met een besluit over de scheidsrechter. Het weer, veel bewolking, maar in het noordoosten breekt de zon ook al door. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Morgen meer zon en een paar graden warmer. Hey, gelukkig. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Over het algemeen prima. Er staan maar twee files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor de Merwedebrug 4 kilometer file. En daar is de vertraging iets meer, zo'n 20 minuten. Ster. Bol-piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol-piano's. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Overuren maken. Joehoe. Aan het zwembad. Joehoe. Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Scoor de vetste Bluetooth speaker en nog veel meer. Mediamarkt. Wat doet een werkelijk schitterende Mexicaanse verenkroon, die ooit van een Azteekse vorst is geweest, nou in een museum in Wenen? En waarom geven die Oostenrijkers dat ding niet gewoon terug aan Mexico? Het hele verhaal over de kroon van Moctezuma is te zien in Roofkunst. Vanavond, Bier en Vara, 21:15. NPO DOS. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke nectarines of perziken per 500 gram, 1,49. Fanta of Sprite, fles 1,5 liter, 3 voor 5 euro. En zalmfilet met huid, 7,49. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Holland Festival brengt De Bacchae van Elie Papa Constantinou. Een queer versie van de Griekse tragedie De Bacchanten. Een mix van theater, opera, dans en muziektheater. Op 10 en 11 juni in Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Jij ook bedankt voor de foto, lafaard. Dat schreef Pierre van Hooijdonk op zijn Instagram. Hij maakte daarmee een jongen bekend die hem racistisch belaagde. En een Belgische YouTuber onthulde de namen van jongens die volgens hem betrokken waren bij de fatale ontgroening van Sanda Dia. Wanneer is eigen rechterspelen wel acceptabel en wanneer niet? Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl, Aileen Bilic, columnist bij NRC, en spraakmaker is SER-voorzitter Kim Putters. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Aileen, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Jouw mediamoment gaat over de directeur van de kunstbeurs TFAF, die in opspraak is geraakt en is opgestapt ook. Waarom heb je dat moment gekozen? Ja, eigenlijk om diverse redenen. Kijk, de TFAF is een belangrijke internationale kunstbeurs, waarbij het zeer belangrijk is om neutraal... het gaat over kunsthandelen. Dus een belangrijke neutrale positie die je inneemt. Ja. Dat ten eerste. Hij is door een artikel in de New York Times, waar twee tweets van hem vertaald zijn uit het verleden, is hij per direct opgestapt. Uit het verleden, als in de tijd dat hij nog niet de baas was van TFAF? Waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk. Zijn tweets zijn afgeschermd. Ik ken hem niet persoonlijk, dus daarom voel ik me vrij om erover te spreken. Als je hem kent, dan lijkt het net alsof je hem gaat verdedigen. Want wat ik ga zeggen is... Kijk, ik begrijp heel goed, het zou mijn tweets niet zijn, dat het vervelend is dat het een bijsmaak heeft, et cetera, et cetera. Kun je eens even duidelijk zeggen wat er in die tweet staat dan? Is dat handig inderdaad om die tweets even te noemen. Dat heeft gisteren in NRC gestaan. Even zoeken. Want excuses, dan moet je jongens. Net als bij de Iraanse revolutie in 1978... staan linkse wereldverbeteraars hand in hand met jihadisten. Niet wetende dat zij na het succes van de revolutie als eerste zullen sterven. En daarna, echt, je LHBTQ-rechten worden het best beschermd door met de Palestijnse vlag te wapperen tijdens de Pride-optocht. Nou, dat zijn ongenuanceerde tweets. Kijk, tegelijkertijd leven we in een tijdperk waarbij de intro van Erdogan in Turkije, toen hij zijn overwinning had, zijn anti-LHBTQ-uitspraken hield. Dat straalt ook uit richting de Europese Turken bijvoorbeeld. Dus dat daar af en toe een bepaalde bijsmaak is en dat mensen daar iets over zeggen, ook zoals Bart Trent, kan ik me iets bij voorstellen. Is het genuanceerd? Nee, het is niet genuanceerd. Heeft het zijn weerslag op zijn rol? Misschien. Maar als je dan kijkt, als iemand aangenomen wordt, hè, hij is tijdens de crisis, toen die roof aanwezig was, hij heeft iemand vervangen, stond in het FD, die ziek was. Hij heeft die grote roofoverval begeleid en gedaan. Dus zo heeft hij de afgelopen 4 maanden daar gewerkt. Ja. De vraag is of je dat niet op voorhand moet gaan doen om ook de social media uitingen van iemand na te lopen. Hè, dat gebeurt als je in een bepaalde functie terechtkomt waarbij je een prestigieuze rol hebt of een toezichthoudende rol of een bestuurlijke rol. Dat er wordt gezegd van ja, we gaan ook even naar je online uitingen kijken. Precies. Dat is één. Hè? En dan als er toch iets is, dan word je het niet of wordt een ander benoemd. Ja. Nu is hij al in functie. New York Times zegt dat. En per direct opstappen heeft best consequenties, ook voor hem. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ja, we gaan ook naar een situatie waarbij je anonimiteit stimuleert. Zo iemand zou dan anoniem nog zijn opvattingen alleen maar kunnen delen. Ja. Dat is één. Het tweede is, willen we dat? Dat steeds meer mensen alleen maar anoniem hun meningen gaan delen die niet betrekking hebben op hun functie. Ja, bovendien meningen die ze geuit hebben, zoals jij zegt, voordat ze die functie gingen bekleden. Waarschijnlijk. Dat in alle maar stukken. Stel nou, die screening was er wel geweest. Hè? Dus er was wel gekeken naar wat zijn eigenlijk jouw uitingen op sociale media. Had men dan de conclusie kunnen trekken, we gaan het niet doen met jou? Die kans bestaat. Ik zit niet in de beoordeling, maar die kans bestaat dat er dan gezegd zou kunnen worden van nou, dat zijn toch wel scherpe opvattingen. Dus ja, de vraag is hoe we daarmee omgaan. Nu is het een best wel een ongelukkige omstandigheid. En de vraag is, wat is de ongelukkige omstandigheid? Dat iemand van New York Times dat meldt. En de vraag is of we de internationale manier van kijken naar dit soort thema's. Hè, je kunt tegen racisme zijn, echt die opvattingen bij woke onderschrijven, maar tegelijkertijd ook tegen identiteitspolitiek zijn. Vorige week op Radio 1 bij Humberto Tan zei een gezondheidswetenschapper, iedereen die tegen woke is, is racistisch. Nou, dat soort stellingen heb ik zwaar moeite mee op dit moment. Ja, zo simpel is het ook helemaal niet. Nee. Met andere woorden, haalt wat jou betreft niet hoeven opstappen ook. Het lijkt me een vrij ingewikkelde. Kijk, en tegelijkertijd, hij gaat natuurlijk in New York de TFAF organiseren. En daar, de New York Times heeft het gepubliceerd. Je moet je voorstellen dat Thomas Erdbrink in het FD stond dat hij opgestapt is bij het New York Times door dit soort opvattingen. Dus de vraag is een beetje, hij was ooit correspondent Europa, geloof ik, voor de New York Times. De vraag is dus een beetje hoe we met elkaar omgaan en dat we, of we niet het onderwerp te veel uit het oog verliezen. Want in de essentie gaat het erom dat we racisme tegen willen gaan. En als iemand zijn mening heeft gezegd, ja, ik vind het ingewikkeld. Kim Putters? Ja, ik deel het wel. Kijk, voor mij zou de belangrijkste vraag zijn hoe hij in zijn werk opereert. En of hij ook aantoonbaar laat zien dat hij zijn werk goed en op een onafhankelijke manier kan doen. En het is overduidelijk, ook als je een onafhankelijke functie hebt, heb je ook nog een opvatting. Dat is best ingewikkeld, kan ik je vertellen. Ja. Maar zou u als voorzitter van de SER ook, nou ja, misschien niet dit soort tweets, maar andere dingen de deur uit doen waarvan je denkt, moh, misschien niet. Nee, natuurlijk, in mijn functioneren als SER-voorzitter hou ik hartstikke rekening met de omgeving waar ik nu in zit. Maar als deze tweets dus niet gemaakt zijn in zeg maar op het moment dat hij die functie heeft. Mm-hmm, ja. Ja, weet je, in andere rollen heb je meer ruimte om een mening te ventileren. En overigens ook in functie mag je nog steeds een mening hebben. Maar ik vind dat hij op zijn werk beoordeeld zou moeten worden als het om de TFAF gaat. Ja. Ja. Laten we wel onderscheid blijven maken. Dat is natuurlijk wel ergens een soort van kantelpunt, toch? Van dit moet je echt niet doen. Als het natuurlijk je werk gaat beïnvloeden. Ja. Hè? Dus als hele scherpe opvattingen je functioneren negatief gaan beïnvloeden, dan kan het niet. Ja. Gert-Jaap Hoekman, jouw mediamoment is een muziekrecensie van het nieuwe album van de rockband The Foo Fighters. Ja. Zullen we even luisteren hoe die ook alweer klinkt? Goed. Ja, goed, die recensie komt zo. Vind je dit mooi trouwens? Is dit ik moet wel zeggen, ik was vroeger wel... Dit album, op zich, het mediamoment is ook even zeg maar de albumrecensie weer in het zonnetje zetten. Want ja. Dat klinkt wel als iets van heel lang geleden. Hè, in de tijd van Spotify en waar we veel meer gefocust hadden op liedjes. Het album, zeg in maar. In de tijd van Spotify? Daar zitten we nog meer in, toch? Of niet? Dus daar zeg maar, gaat de focus ja. Niet meer zoveel over albums en over recensies, wat journalisten ervan vinden. Dan is het meer van... Ja. Algoritmes die je dingen aanbevelen, zeg maar. In die tijd zitten we natuurlijk nu. En in die tijd sloeg ik vanmorgen de krant open en was ik helemaal verrast. Ik wist helemaal niet dat er een nieuw album was van de Foo Fighters. En ik was vroeger wel groot fan, ja. En daarvoor dank aan Gijsbert Kamer, een muziekjournalist. Een van de beste, denk ik, die we hebben in het land. Die dit vak al 100 jaar doet, geloof ik. Mm-hmm. Dat vond ik gewoon echt wel mooi. En het raakt ook wel weer tragisch. Want hij schrijft vanmorgen dus dat dit album van de Foo Fighters het beste album is wat ze gemaakt hebben sinds hun debuutalbum. En voor de mensen die de Foo Fighters niet kennen. De Foo Fighters is een band die draait rond Dave Grohl. En Dave Grohl was vroeger de drummer van Nirvana. Ja. En dat beste album wat hij dus hiervoor maakte, het debuut, was eigenlijk het resultaat van... de dood van Kurt Cobain, hè, de zelfmoord van Kurt Cobain en het gevolg daarvan. En eigenlijk, wat natuurlijk de tragiek van rocksterren is... is dat wij fans allemaal een beetje parasieten zijn op de ellende van hen. Want de conclusie van Gijsbert is dat dit het beste album is. Ja, omdat er weer een hele hoop ellende geweest is in het leven. Namelijk de drummer van de Foo Fighters is vorig jaar dood gevonden in een hotelkamer. 5 maanden daarna overleed de moeder van de... dat zorgt er toch voor dat je ineens weer hele goede muziek gaat maken. Ja, je zegt parasieten, maar ze profiteren in wezen zelf ook van hun eigen leed. Tuurlijk. Het is ook een bron van inspiratie. Zeker. Maar ergens, en wat je ziet, hè, want de Foo Fighters vind ik wel een interessante band. Want die zijn heel groot in Nederland, hè? Misschien ook wel onder jullie luisteraars. Dat zijn vaak de headliners van Pinkpop en dat soort festivals. Het muziekjournaal, je kijkt er dan altijd een beetje, zeg maar, schamper naar. Hè, te groot eigenlijk. Te groot, te grotesk vooral. Hè, te veel van het grote gebaar. En nu zie je dat op het moment... En Dave Grohl voorop, hè, die mag graag schreeuwen. En die is wel iemand van het... dat is echt zo'n volksmanner die tienduizenden mensen kan entertainen. Als je dan op het moment ziet dat het oprecht is, hè, dat hoor je ook in heel veel van deze teksten. Het gaat eigenlijk alleen maar over de dood nu. Mm-hmm. Als het oprecht is, dan komt het toch weer harder aan. En dan scoor je ook bij het muziekjournaal veel punten. Ja, ja. Je hebt zelf ook recensies geschreven, toch? Ik ben in mijn beginjaren werkte ik bij New Revue in de journalistiek. En toen schreef ik ook veel over muziek. En ik moet zeggen, ik ben daarmee gestopt. Ook omdat ik uiteindelijk een beetje de leidinggevende kant op ging, hoor. Maar ook, het is best lastig, hoor, vind ik, een muziekrecensie schrijven. En zeker, daarom heb ik zoveel bewondering voor Gijsbert, die dit echt al heel lang doet. Want zie je smaak maar een soort van op een objectieve manier, maar in ieder geval een soort beschrijvende manier over het voetlicht te brengen. En dat al zoveel jaren. Ik vind het echt heel knap. Want wat is het geheim van een goede recensie? Wanneer is die geslaagd? Ik denk, sowieso, dat is een persoonlijke vraag natuurlijk. Hè. Dus ik zou denken, als je erover kan opwinden, dus dat betekent of je het grandioos oneens bent met iemand, of in dit geval dat het je echt, en dat vind ik, dat zijn wel mijn lievelings, dat het je weer uit die algoritmes trekt en iets anders laat kennis maken. Ja, precies. Ja, we gaan naar... Als mijn ding wil, ja, dat wil die. We gaan naar iets heel anders, namelijk... ben je zo aardig om met 2 voetbalsupporters op de foto te gaan? Dan zetten ze even later de foto op Instagram met een racistische tekst. Oud-profvoetballer en voetbalcommentator Pierre van Hooijdonk overkwam dit. En hij was zo boos dat hij het bericht online zette met de tekst... Jij ook bedankt voor de foto, lafaard. En boven het bericht plaatste hij een linkje naar het account van de dader. Ja, Aileen, kan jij die actie van Hooijdonk, kun je daar wat bij voorstellen? Dat je het zo zat wordt na het zoveelste haatbericht? Ik kan het me als persoon zeer zeker voorstellen dat je dat doet tegelijkertijd. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld begin van de toeslagenaffaire ambtenaren die niks van doen hadden met de toeslagenaffaire, met naam, telefoonnummer, e-mailadres, door hele nette mensen op sociale media is gedeeld. En dat dat ook zijn weerslag heeft op mensen op het moment dat je gaat nemen en shamen. Als ik de heer Van Hooijdonk was geweest, dan zou ik toch een andere route nemen om het punt te maken of daar aangifte van doen. Bijvoorbeeld juist omdat hij ook bekend is. Je kunt wel een algemene opvatting hebben om dit te bestrijden. Want het raakt, ik heb ook situaties meegemaakt dat het raakt. En toen het uitkwam wie het heeft, wie het was op sociale media. Iemand had de persoon exposed. Een anonieme twitteraar bleek bij FNV te werken. En zij had mij, Fidan Ekis en een aantal andere mensen die tegen de Turkse regering iets hadden gezegd. Echt voortdurende scheldpartijen. Ja. Blijkt dat niet een jongen van 18, maar een man, een vrouw van boven de 50 geweest te zijn die dat jarenlang heeft gedaan. Ja. Nou, dan heel even denk je, ja, het is fijn dat dat nu bekend is. Maar dat nemen en shamen heeft tegelijkertijd ook natuurlijk wel consequenties voor mensen. Dus ik zou, als je bekende Nederlander bent, daar ook voorzichtig mee zijn tegelijkertijd. Nou, aan de andere kant, juist als bekende Nederlander, ik zeg niet dat het goed is per se, maar kun je nu wel zeggen van, kijk, dit is wat er gebeurt, ik pik dit niet langer. Ja, maar we zijn niet. Dat zeg je ook. Ik ben niet een rechter. En nee. Pierre van Hooijdonk is dat ook niet. Hoe vervelend je het ook vindt, is er een andere weg, hè, om aangifte te doen. En ik zou daar eerder voor kiezen. Want we leven al in de social media maatschappij, om het zo maar eens te zeggen. Dat verhardt al behoorlijk, hè, van links naar rechts. Dus hoe meer we daar toch proberen daar enige rust in te bewaren, hoe beter dat het is. Dat exposen gebeurt links en rechts, maar laat het dan zo zijn dat mensen met een publieke rol, een voetbaltrainer die ook waar alle kinderen ook naar kijken, om daar wel iets over te zeggen. Maar de vraag is of je de namen moet gaan noemen. Daar ligt bij mij een beetje de grens. Ja, Gert-Jaap Hoekman van Hooijdonk verweerde zich met: ik ben de rechter van mijzelf. Als iemand een dergelijke foto en tekst stuurt en zo dom is om dat uit eigen naam te doen, vind ik dat ik het recht heb om hem aan de hoogste boom op te hangen. Ja, ik snap dat eigenlijk wel. Ja? Kijk, ik ben zelf wit. En ik heb hier helemaal niks mee te maken, zeg maar. Ik denk dat Van Hooijdonk dat dit niet het eerste akkefietje is dat hij heeft meegemaakt op dit terrein. Dat hij misschien ook wel wat cynisch is geworden over wat er tegen te doen is. Hè? En je ziet hier bijvoorbeeld ook Meta, het bedrijf achter Instagram. De tekst die de jongen had gekozen was KK zwarte homo. Laten we het even gezegd hebben hier. Facebook is meer dan in staat om te zeggen, als dat getagd wordt, gaat het er meteen af. Ja. Dat weet ik, omdat wij bij nu.nl, bij nu.jij, echt een stuk minder developers, ontwikkelaars hebben om hier aan te werken. En wij kunnen het ook. Ja. En dat kunnen zij gewoon. En dat doen ze niet, omdat ze dan weten dat hun interacties kost en engagement en uiteindelijk geld. Dus ik snap, zeg maar, want je kan hier een melding van maken en dan gaat het uiteindelijk af. Maar en dan hebben we het hier ook niet over, hè, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. En ik denk, eerlijk gezegd, dat zo'n jongen, wat mij betreft ook wel meespeelt, is dat ik het gevoel heb dat heel veel Nederlanders nog steeds denken dat ze in een land leven waar discriminatie niet aan de orde is. Maar dat is dus wel zo. Ja. En ik denk dat het heel goed is. Ja, dat is natuurlijk wat er voortdurend onder zit. Eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk wat er voortdurend achter en onder zit. Er is een soort van naïviteit nog bij heel veel mensen van, joh, dit gebeurt niet in Nederland. En ik vind het daarom juist. En soms moet je dan een breekijzer kiezen. En wij gaan het straks hebben over de zaak in België. Zeker. Die ligt misschien wat anders, denk ik. Maar in dit geval denk ik, het gaat om hem. Het is niet, het is iemand zijn account die daar op deel. Ik ga ervan uit dat hij andere middelen wel heeft afgewogen en die gewoon als te licht heeft bevonden. Want ik bedoel, hij loopt daar wel een tijdje mee en Instagram bestaat ook al langer dan gisteren. Maar zou hij het niet op een andere manier kenbaar hebben gemaakt? Hey, je kunt stil blijven en expose. En daartussen zitten diverse andere manieren. manieren om dit kenbaar te maken. Ja. Maar goed, er zijn wel meer mensen die hebben gezegd, hè, ik word bedreigd en ik heb daar echt heel serieus last van. Ja. Zonder andere mensen bij naam te noemen dan. Ik vond deze week dus op zich interessant dat de Tweede Kamervoorzitter dus zich richt tot Twitter, tot Elon Musk. Want waar we het hier natuurlijk over hebben, daar ben ik het zeer mee eens, is dat bedrijven, commerciële bedrijven, de spelregels aan het bepalen zijn over iets wat wij als publieke ruimte beschouwen. Ja, dan moeten ze die rol ook heel serieus nemen. En wat in de publieke ruimte niet mag, ook niet online toestaan. Moet je ook misschien moet ik er formeel bij zeggen, joh, ik praat het niet goed, hè, en maar zeg maar eigen rechten spelen. Maar ik kan me goed voorstellen dat als jij hier dagelijks mee te maken krijgt, dat op een gegeven moment, en je het gevoel hebt van er gebeurt te weinig, dat er maatvol is. En dat je dan zegt, ik ga dit doen, met als gevolg dat we het er hierover hebben, dat die mensen naar luisteren. Ja. Die denken van, joh, maar dit is gewoon niet oké. Ja, het levert wel een discussie op. Ja. Over die discussie gesproken, je geeft net zoal even zelf het voorzetje, Gert-Jaap. In België heeft een populaire YouTuber de namen bekendgemaakt van de personen die betrokken zijn geweest bij die fatale ontgroening, hè, van die student Sanda Dia. En de daders, medestudenten, kregen werkstraffen en geldboetes. Nou, belachelijk vond die YouTuber. Mm. En hij maakte daarom de namen bekend. Dat is misschien ook iets wat niet helemaal wenselijk is. Nee, waarom ik dat anders vind, hè, dus om een paar redenen. Ten eerste, hij is niet, de YouTuber is niet direct betrokken bij deze zaak. Ten tweede, hier is wel sprake van de rechter, rechterlijke macht. En daar kan je het niet mee eens zijn, hè, dat je die straf te laag vindt. Maar open dan die discussie. Ik vind, zeg maar, daar... en ook, hè, want het was wel interessant, ik las ook een verklaring van de VRT Nieuws, hè, de Belgische NOS, die eigenlijk zich een beetje verdedigde waarom ze het niet deden. Hè. Ze zeiden, wij krijgen ook kritiek op wat wij niet die namen noemen. En hij schrijft daarin, ja, maar het gaat ook over een combinatie van factoren. Namelijk, hè, je hebt ook zoiets als een tweede kans. Hè, en ze hebben rouw betoond. Dus ze zijn schuldbewust. En die werkstraffen die er waren geweest. En er is gestraft, zeg maar. Dan vind ik het een ander geval. Ja. Is dit niet eigenlijk het voorbeeld waarom we journalisten en journalistiek hebben? Toch? Ja. Dat die filter erop gaat, bedoel je? Ja. Ja, nee, dit is een groot gevaar van deze, zeg maar, social media of YouTube, waar het, zeg maar, een beetje gespeeld wordt met journalistiek af en toe. Mm-hmm. Maar niet aan de regels gehouden wordt die wij wel met elkaar hebben afgesproken. Ja, precies. Dan heb je bepaalde codes en daar houden we ons aan. In ieder geval hoeft niet iedere tweet nieuws te zijn. Nee, daar heb je ook weer journalistiek voor. Om die afweging te maken. Inderdaad. Kiki Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gezellig dat je er bent. Ja, zeker. Als gewaardeerd lid van het taalteam. Zeker. Deze week ging het natuurlijk nog eerst even door over Kaag bij College Tour. Die zag hoe haar dochters uitspraken, hoe bang ze waren voor alle bedreigingen. Bedreigd worden is voor politici inmiddels net zo normaal als Erdogan voor Turkije. Je wil er best vanaf. Maar hoe? Kamervoorzitter Bergkamp besloot Twitter een brief te sturen. Ze wil dat Twitter meer doet tegen de bedreigingen. Want zoals Caroline van der Plas al zei... Iedereen denkt tegenwoordig maar gewoon echt alles te kunnen zeggen. Nou, dat geldt in ieder geval zeker voor mevrouw van der Plas. Maar goed, misschien helpt het zo'n brief. Mensen wegen hun woorden steeds vaker op een goudschaaltje. Maar in een tijd waarin de ene naar de andere boomer roept dat je niks meer kunt zeggen, hè, of dat niet iedere tweet nieuws hoeft te zijn, was het wel verfrissend om deze week iemand te zien die niet bang was om haar stem te gebruiken. Mijn stem op Volt was eigenlijk meer uit loyaliteit ook. Dat ik zie van mensen die het hart op de juiste plaats hebben, die mij hebben opgevangen toen ik het moeilijk had. Want ik voelde me een beetje verloren. Nou, ze voelt zich in ieder geval niet minder verloren nu. Dit was Deborah Fernald bij Met het Oog op Morgen, die met voorkeurstemmen in Zuid-Holland GroenLinks mocht vertegenwoordigen in de Provinciale Staten. Ze begreep duidelijk niet helemaal wat die functie inhield. Tenminste, dat zei ze. Ze had zich wel erg ingelezen, maar ze voelde zich nooit echt thuis bij de andere statenleden. En ze kreeg een warmer welkom van de politie van Volt. En dus kreeg Volt haar stem in de Eerste Kamer, waardoor GroenLinks een stem verloor en Deborah meteen uit de GroenLinks-fractie werd gezet. Ik vraag me af hoe ze zich heeft ingelezen. Ze blies het woord vriendjespolitiek in ieder geval nieuw leven in. Misschien had ze de app Lees Simpel moeten gebruiken. Die app, ik weet niet of je hem gezien hebt, die ging deze week live. Dat is een app die tijdens een AI-hackathon de Most Mind-Blowing prijs ontving. Die app helpt mensen om moeilijke brieven te ontcijferen. Je maakt een foto van een brief, je vraagt de app om er een samenvatting van te maken. En met behulp van kunstmatige intelligentie rollen er een paar zinnen uit met een passende emoji. Bijvoorbeeld, deze brief is van der Sar, voetbal-emoji. Hij stopt bij Ajax, 3 rode kruisjes, hij is op, pijltje omhoog, doodshoofd. Nou, Eigenlijk vertwittert deze brief, deze app iedere brief. Het hakt tekst in kleine leesbare stukjes die vanwege de smileys en de ruimte tussen de teksten meer uitnodigen tot lezen. In de vormgeving lijkt het ook alsof je aan het appen bent. Het zijn van die kleine zinnetjes waar je even op moet wachten. Het geeft iets spannends. Alsof aan de andere kant van de app niet de computer zit, maar iemand die ieder moment kan zeggen: waar denk je aan? Wat heb je aan? He? Vergeet je jas niet als je naar buiten gaat. Kunstmatige intelligentie vinden veel mensen een bedreigend fenomeen. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar ik vind vooral interessant wat we erin stoppen. Het leert namelijk van onze data. Maar de mensheid is knettergek. Ik heb sinds kort een appje dat via kunstmatige intelligentie key mijn to-do-lijst verwerkt. Het werkt nog niet altijd. Soms zegt het om 11 uur 's avonds dat ik mijn ochtendmeditatie nog moet doen, omdat ik 's ochtends zo relaxed was dat ik ben vergeten om het af te vinken. En dan blijft het er nog staan. KI weet alleen maar wat wij erin stoppen. Als ik KI moet geloven, dan ben ik dubbel kunstmatig intelligent. KI. En dat is dan weer natuurlijk intelligent. Nou goed, deze grap wilde ik gewoon heel graag een keertje maken in mijn leven. Ik vraag me af wat KI leert van mijn data. Ik gebruik zelf vaak rare afkortingen voor dingen op mijn to-do-lijst, zoals VST voor versturen, CO voor mailen, TLY voor bellen en BBB voor vlees kopen. In een lijstje voor afkortingen vond ik deze parels: Wiespo, Wintersport, Boca, Bonuskaart, Esma, Espresso Martini, Coa, Korte Wandeling, Lava, Lange Wandeling. En mijn lievelings is nu Stomme Cru. Stokbrood met kruidenboter. Iedereen denkt tegenwoordig maar gewoon echt alles te kunnen zeggen. In Geld of Je Leven hoorde ik Henk Nijboer een prachtige afkorting gebruiken voor piloten. Blijft welke belastingontwijking heb jij het over? Piloten wonen in het buitenland en betalen veel minder belasting dan in Nederland. Dat staat voor zeurende, ontevreden, belastingontwijkende piloten. En we weten allemaal van wie die afkorting had. Was-ie. Het leuke van de mensheid is dat iedere geest op zijn eigen manier onvolgbaar is. Een statenlid dat niet snapt hoe het moet stemmen. Een volksvertegenwoordiger die denkt dat Elon Musk van Twitter ook maar 1 seconde naar de brief kijkt. Waarschijnlijk komt hij gewoon op de grote hoop. Mag Bergkamp blij zijn als hij binnen 100 jaar gelezen wordt door AI. Wat zit er in het pakketje dat de rijke weduwe Paulina Bisdom van Vliet 100 jaar geleden in een kluis naliet en dat vanaf morgen opengemaakt mag worden? Hier nog zo'n onnavolgbare menselijke boodschap, toch? Dat zou KI nooit verzinnen. In Haastrecht is gisteren na 100 jaar een pakketje bezorgd. Ik weet van DHL, het duurt soms even, maar 100 jaar is best lang. Niemand weet wat erin zit. Een waarschuwing voor de mensheid misschien. Oude correspondentie over vreemdgaan, het eerste persarium, oude opnames van Felix Murders. Het kan alles zijn. Wat zou je nou 100 jaar voor je uit willen schuiven? De was? Misschien had ze gewoon geen zin om de was te doen. 100 jaar oud pakketje met was, dat lijkt me grappig. Of gewoon wat Stomme Cru. Nou, vaak zijn het niet de mooiste boodschappen die we voor ons uitgeven, maar juist de dingen die niet goed zijn, waar we voor ons voor schamen. Nu, als ik nu zou mogen kiezen, zou ik kunstmatige intelligentie 100 jaar in een doosje willen stoppen. Dan weten we tenminste zeker dat de mensheid er dan nog is. Apps en afkortingen bedreigen schoonheid, want ze versimpelen de wereld. Juist de dingen die we niet kunnen benoemen, daar zit de schoonheid in. Niet in de samenvatting van een brief, maar in het handschrift zie je de ziel. Daarin zal KI ons nooit voorbij streven. Het mooie van de taal maakt het onverwachte. De spelfouten, de metaforen. Zoals Willemijn Hubert deze week poëtisch over weersverwachtingen zei. Want op de Waddeneilanden bijvoorbeeld is het nu 12 graden en in het zuiden van ons land 25 graden. Dus een totaal andere beleving. Scheelt echt zomaar een jas? Scheelt zomaar een jas. Dat zal KI koud laten. Scheelt zomaar een jas. Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel, Aileen Bielitsch en dankjewel, Gert-Jan Koopman. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Juri Stubenitski. ProRail en de NS noemen de overlast op station Den Haag Centraal onbeheersbaar. In een brief aan de gemeente schrijven ze dat er de afgelopen maanden veel meer overlast was van dakloze EU-migranten, zoals agressie en diefstal. De Amerikaanse overheid mag meer geld gaan lenen. Na het Huis van Afgevaardigden heeft nu ook de Senaat ingestemd met het verhogen van het schuldenplafond. De staatsschuld van Amerika mag daardoor boven de grens van $31,4 biljoen uitkomen. In Mexico heeft de politie meer dan 40 zakken met menselijke resten gevonden. Ze lagen in een ravijn en werden aangetroffen tijdens een zoektocht naar 7 jonge callcenter-medewerkers. En de UEFA onderzoekt uitspraken van de Poolse scheidsrechter Marcinak. Hij fluit volgende week de Champions League finale. Deze week hield hij een toespraak bij een extreemrechtse politieke partij. Mogelijk neemt de UEFA vandaag al een besluit of hij de finale wel mag fluiten. Dankjewel, Jori. Hoe gaat het op de weg, Wijnand Zwaan? Over het algemeen best goed. De enige file van dit moment staat op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Tussen Dordrecht en de brug over de Merwede 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Ridderkerk over de A16 en de A15. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Het beeld van Groningen moet om. Niet een kwetsbare regio met aardbevingsschade, maar het bruisende centrum van Nederland voor groene stroom en circulaire economie. Dat willen ze althans in de gemeente Eems-Delta. En het zou wel lekker zijn als de Randstad dat ook gaat zien. En kunnen we ons nog uit de hele reeks aan crises polderen? Die vraag leg ik zo voor aan spraakmaker en voorzitter van de SER, Kim Putters. Maar eerst mag je zelf een vraag stellen. Dat is wel zo gelijkwaardig. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Onze uitzendkracht in Haarlem is de totaal niet sportieve Marcel Dekker, die zich vandaag heeft omringd met mensen die dat wel zijn. Marcel, is dat confronterend? Ik moet zeggen, in ieder geval Ivo Spanjersberg, als ik naast hem sta, dan denk ik van waar ben ik de afgelopen 20 jaar in de sportschool geweest? Ja. En zijn groepje cursisten waar hij even van is weggelopen. Ivo, wat ben je aan het doen vanochtend? Ik geef een cursus runningtherapie. Dus wij leiden mensen op om met mensen te hardlopen die psychische klachten hebben. Ja. Goed, sport. Dat is voor mij, Carl-Johan, van de supermarkt teruglopen met de weekboodschappen en verjaardagen zo af en toe. Kunt u dat overtreffen, Ivo? Of ik zelf aan sport ja. doe? Ik probeer wel bijna elke dag al iets te doen, ja. Oké, goed. We gaan er niet over in wat voor sporten dat zijn, want dan zijn we 5 minuten verder. U bent sportpsycholoog, iemand die regelmatig optrekt met topsporters. En Kim Putters, zelf topsporter, maar dan aan de vergadertafels. U heeft daar een vraag over. Wat is die vraag? Ja, dat klopt. Overigens sport ik ook 's morgens, maar dat is niet in topsport. Maar ja, ik ben ontzettend gefascineerd altijd door topsporters en vraag mij heel vaak af, waarom doe je het? Hoe blijf je gemotiveerd om soms maar 1/100ste van een seconde te verbeteren aan je sportprestatie? En nou, die vraag die houdt me gewoon bezig. Ja, moet gezegd worden dat we ongeveer 87 minuten nodig hebben om dat goed uit de verf te laten komen. Met de topsporters erbij. Maar goed, ik heb toch gekozen voor een sportpsycholoog, Ivo Spanjersberg. Voordat we antwoord gaan geven op die vraag van Kim Putters, even heel kort, wat is dat eigenlijk, een topsporter? Ja, dat is natuurlijk ook een heel breed antwoord. Maar wat mij betreft is een topsporter iemand die de sport op één zet en daar eigenlijk alles tussen aanhalingstekens voor over heeft. Ja, mensen die veel opgeven. Ongetwijfeld moet je veel opgeven om, om aan topsport te kunnen meedraaien. Ja, iedere sport levert ook weer zo'n beetje zijn eigen type topsporter op, heb ik begrepen. Een voetballer is weer anders dan een tennisser. Waarin zit dat verschil eigenlijk? Dat zit met name denk ik in het verschil van de karakter of de aard van de sport. Sommige sporten zijn heel erg spelletjesgericht, dus heel erg op winnen. Bijvoorbeeld tennis is voortdurend de ene wint of de ander wint. Terwijl bij een 10 kilometer schaatsen, dan ben je 10 kilometer met jezelf bezig. En aan het einde zie je eens een keertje waar jouw tegenstander is geëindigd. Dus dat is een hele andere dynamiek en dat trekt ook andere karakters aan. Ja. Waar zitten de strebertjes? Zijn dat toch de tennissers of de voetballers? Strebers kom je in de topsport veel tegen. Ja, dus überhaupt perfectionisme, streberigheid, dat zijn psychologische kwaliteiten die je in de topsport goed kunt gebruiken. Allemaal sporters die heel veel moeten opgeven om die top te bereiken en om die topprestaties te leveren. U ontmoet als soort sportpsycholoog, ontmoet u ze regelmatig. Dan is dus die vraag van Kim Putters, wat beweegt die mensen om soms een half leven op te geven om die topsport te beoefenen? Noemt u eens een paar dingen die dan van belang zijn? Nou, het begint met plezier. Hè? Dus je gaat een sport doen en dat doe je omdat je het leuk vindt. Als je er ook nog een beetje goed in bent, dan heb je kans dat je geselecteerd wordt en dat je in de fuik van de topsport, noem ik het wel eens, terechtkomt. Waarin je eigenlijk steeds in zo'n soort piramidespel hoger en hoger. En krijg je ook steeds meer oogkleppen op, omdat het steeds meer gaat over kleine details. Ja, plezier. Nou, plezier is eentje, dus de intrinsieke motivatie van binnenuit. En dan heb je daarnaast eigenlijk nog twee andere motivatoren. Dus dat gaat over waardering krijgen, erkenning krijgen, geldingsdrang. Dus het winnen, het lekkere van het winnen. En dan heb je daarnaast eigenlijk meer de lol of het plezier dat je kan hebben in jezelf te verbeteren. Alles uit jezelf halen. Ja. Het is een enorme opgave. Je moet over heel veel persoonlijke kwaliteiten beschikken om die topsport op een hoog niveau te doen. Is het mentaal eigenlijk gezond? Vraag ik me wel eens af, worden ze er niet knettergek van op een gegeven moment? Nou, heeft u wel eens iemand in de praktijk die zegt van nou... Nou, over het algemeen is sport heel gezond, maar topsport is niet per se gezond. En er zijn onder topsporters vaker dan gedacht mensen met psychische klachten. Dus het is niet zo, als je veel aan sport doet, dat je dan gevrijwaard bent van psychische klachten. Nou goed, willen winnen, fijn voelen, het beste uit jezelf halen, een beetje streberig zijn, mentaal misschien een beetje knettergek zijn, dat helpt ook wel eens een keer, hè? Nou, knettergek zou ik het niet noemen, maar ik sprak laatst een snowboarder en die zei, ja, vroeger was ik obsessed met mijn sport. En dan zie je ook wel, dus in een carrière van een sporter verandert dat. En op het einde van je carrière zul je het uit andere kwaliteiten moeten halen dan de obsessedheid. Goed, Kim Putters, speciale buitencategoriale mensen zijn het, die door ons sterfelijke nauwelijks begrepen worden. We hebben in ieder geval een poging gedaan. Topsport als religie, soms begrijp je het gewoon niet, maar het ziet er wel mooi uit. Zeker, prachtig. En eerlijk gezegd ga ik dan met nog meer plezier naar die prestaties kijken, want ik geniet er altijd van als ik naar veel topsporters kijk. Dus dank voor het mooie antwoord. En eerlijk gezegd, ik heb ook heel veel plezier, Karel-Johan, met die vergaderingen in de polder. Dus misschien is dat dan toch ook een klein beetje topsport. Dat is behoorlijk topsport, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Eerst nu nieuws via de NOS over sport gesproken. Vanmorgen werd bekend dat Jumbo stopt met de sponsoring van de autosport in Nederland. En de supermarkt stopt dus met het sponsoren van Max Verstappen. Maar ook met de sponsoring van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Algemeen directeur Robert van Overdijk van de Dutch Grand Prix. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, schrok u toen Jumbo dit aan u vertelde? Nou, als wij hier nog niet vanaf hadden geweten, dan wel, denk ik. Hè. Maar het komt voor ons niet als een verrassing. Volgens mij zijn ze er een paar maanden inmiddels geleden al duidelijk over geweest. En nee, dus voor ons geen verrassing. Nee, maar schrok u een paar maanden geleden? Nou, nee, kijk, uiteindelijk in partnerships praat je met elkaar over de toekomst en waar je mee bezig bent. En nou ja, kijk, uiteindelijk, die Dutch Grand Prix die staat nog in dusdanige belangstelling van het bedrijfsleven dat dit ook... Nou, wij benaderen alles vanuit de positieve kant. Dat dit ook gewoon weer kansen biedt voor het bedrijfsleven. Ja, u kunt het wel leiden. Snapt u de keuze ook van Jumbo? Nou, kijk, uiteindelijk... zij maken hun eigen keuzes. Ze hebben natuurlijk wel heel veel goeds ook voor sport gedaan in Nederland. In zijn algemeenheid. Wij zijn ontzettend blij geweest dat zij... als een van de eerste bedrijven hebben gezegd... In het verleden eigenlijk al betrokken bij het circuit en de Jumbo race dagen. En van daaruit een van onze founding partners geworden. Toen eigenlijk er nog niemand in geloofde. Hè? Maar Jumbo wel. Ja. Dus daar zijn we ze zeer erkentelijk voor. En dat zij nu een andere weg gaan inslaan en gaan bewandelen. Ja, die keuze die begrijp ik. Ja, argument van Jumbo om te stoppen met Verstappen is dat het wereldwijde podium van Verstappen eigenlijk niet meer past bij de Nederlandse supermarkt. Dat argument gaat niet helemaal op voor de Grand Prix, of wel? Nou, kijk, uiteindelijk wat Jumbo natuurlijk de afgelopen jaren fantastisch heeft gedaan samen met ons, is met name die Jumbo Super Friday gebruiken om het evenement ook toegankelijker te maken voor andere doelgroepen. Waar je op andere circuits, ik loop nu op in Barcelona op de Grand Prix, het is vrijdag, je kunt hier nu een kanon afschieten. En bij ons is de vrijdag natuurlijk ook uitverkocht. Ja. En daarmee maken we zo'n evenement ook toegankelijk voor een andere doelgroep. En dat heeft Jumbo fantastisch voor ons gedaan. Ja, ik kan me voorstellen dat er genoeg belangstelling is bij andere sponsoren. Hebben die zich al gemeld ook nu? Nou, we praten met alles en iedereen zonder natuurlijk daar namen te noemen. Daarom zei ik al, joh, en we zouden de Dutch Grand Prix niet zijn als we dit ook niet als positief zouden benaderen. In de zin van, joh, er is weer één plekje vrij. Voor een hoofdsponsor tijdens de Dutch Grand Prix. Ja. En wat ik al zei, Dutch Grand Prix, ik denk dat de plaatjes de afgelopen jaren fantastisch de wereld over zijn gegaan. Dus we praten met heel veel partijen. Ja, waarvan er één misschien wel de voorkeur krijgt, alleen u gaat niet zeggen wie. Nu nog. Nee, kijk, uiteindelijk, dit is denk ik nu niet het moment om daar iets over te zeggen. En wat ik al zei, we zijn heel blij met onze partners en sponsors die eigenlijk na die 3 jaar allemaal verlengd hebben voor de komende 2 jaar. En dus dat plekje wat nu vrijkomt, dat gaan wij vast en zeker invullen. Dat denk ik ook. En dat gaan we dan spoedig horen van uw algemeen directeur Robert van Overdijk van de Dutch Grand Prix. Hartelijk dank. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO-NCRV.nl/spraakmakersnieuws. Het landbouwakkoord dat maar op zich laat wachten. De woningcrisis, afhandeling van het gasdossier, de asielcrisis, hoge looneisen, stakingen. We lijken als land vast te lopen, want is je achterban het niet met het gesloten akkoord eens, dan loop je gewoon het overleg uit. En waar we ons vroeger uit menig crisis polderden, krijg je steeds meer het gevoel dat eindeloos overleggen ons niet per se meer verder helpt. Ga ik over praten met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het polderorgaan van Nederland. Meneer Putters, lichtpuntje in dit momenteel wat donkere of sombere polderlandschap. De wet over het pensioenstelsel is deze week door de Eerste Kamer gekomen. Gisteren vertelde minister Schouten in Nieuwsuur daar trots op te zijn. Wat ik er ook bijzonder aan vind, is dat dit gewoon ook een wet is, niet zozeer van het kabinet, maar van de vakbonden, van de werkgeversorganisaties, van de pensioenfondsen. Dit is echt ook een teken dat we gewoon in een tijd dat de tegenstellingen soms nogal groot zijn, dat we ook nog wel tot elkaar kunnen komen. Het kan. En we kunnen ook echt grote stappen zetten dan. Ja, het heeft weliswaar 15 jaar geduurd. Maar stemt u dat ook hoopvol, dat het akkoord nu door de Kamers is? Ja, ik ben het zeer met de minister eens. We weten al heel erg lang dat we ons pensioenstelsel moeten hervormen. We willen het ook toekomstbestendig zijn. Ja. U zegt zelf al, we hebben er 15 jaar over gedaan. En ook het pensioenoverleg in de SER, het akkoord is al van 2019. Dus we zijn inmiddels ook alweer 4 jaar verder met de parlementaire behandeling die nu tot een einde gekomen is. Dus het duurt even. Maar wat ik met haar eens ben, is dat we wel vooruit moeten in dit land. Ja. En dat we dus ook wel laten zien dat ondanks de vele tegenstellingen we ook iets kunnen bereiken als je in overleg met elkaar blijft. Ja, wat ze zegt, hè, die in een tijd van tegenstelling, en daar wil ik het even met u over hebben als het goed vindt. Ik benoemde net al die crisis, of noem het crisis is misschien wat zwaar voor alles, maar impasses, hè, daar kun je wel van spreken. De verhoudingen tussen al die onderhandelaars en betrokkenen, die staan behoorlijk op scherp. Er is een soort gevoeligheid, korte lontjes, weinig ruimte om tot redelijke afspraken te komen op dit moment. Is het poldermodel kapot? Nou, dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Maar goed, ik ben ook net aan mijn klus begonnen, hè, en ik heb de ambitie om echt op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken met werkgevers, werknemers en anderen. Kijk, ik heb nog niet meegemaakt in de 8-9 maanden dat ik bij de SER ben dat mensen van tafel weggelopen zijn. Ja. Wij hebben een goed overleg over de tekorten op de arbeidsmarkt, hoe we die aan kunnen pakken. We hebben laatst een advies aan het kabinet gegeven over een arbovisie voor richting 2040. Echt over goede arbeidsomstandigheden en verbeteringen daarin. We zijn nog bezig met een advies over maatschappelijk verlof, hoe we de verlofregelingen in Nederland beter kunnen doen. En dat doen we in constructief overleg. Dus ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar het is ook belangrijk dat het niet alleen om akkoorden gaat. En dat zou ik ook richting het landbouwakkoord willen zeggen. Kijk, dat is één moment. Maar je moet ook daarna, niets is zeker, er zijn altijd risico's. Dus ook als je het gaat uitvoeren, moet je elkaar weten te vinden. En dat is precies wat we bij de SER proberen te doen. Dus ook pensioenvoorbeeld. Kijk, er zijn heel veel risico's ook. En die zijn ook in de afgelopen weken benoemd. En ik zou willen zeggen, daar lopen we ook niet voor weg. Dus op het moment dat dingen in de uitvoering mislopen, moeten we weer de bereidheid hebben om met elkaar te overleggen. Mm-hmm. Dat is de kracht van de polder. Ja. En ja, daar wil ik ook echt voor staan de komende jaren. Ja, goed. Misschien niet kapot. Men zit aan tafel, men praat met elkaar. Maar het loopt ook vast op een aantal belangrijke dossiers. Hè. Daar zitten grote partijen aan tafel die decennia lang echt grote groepen van de bevolking vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld LTO dan bij dat landbouwakkoord. Ja. De vakbonden bij u, werkgeversorganisaties. Allemaal traditionele, redelijke gesprekspartners in het verleden die heel, op dit moment heel moeizaam of eigenlijk niet verder komen. Is het algemeen belang een beetje uit het oog verloren, ook bij die clubs? Nou, ik vind eigenlijk dat er twee dingen nodig zijn. Het eerste is dat we veel duidelijker een agenda over de toekomst moeten hebben. En niet alleen maar in het hier en nu en de belangen van vandaag moeten zitten. Maar dus dit gaat allemaal over de toekomst. Nou, ik vind toch dat het veel scherp moet van in wat voor land willen we nou in 2035, 2040 wonen, werken, ondernemen en leven. Mm-hmm. Wat moeten we daar dan nu voor doen? Dus keuzes, waar verdienen we ons geld mee? Keuzes, wat betekent het voor leven lang ontwikkelen en de toegang van iedereen? Wat betekent het voor goede kinderopvang? Ja. Dat is waar we nu mee bezig zijn en dan kom ik bij uw punt. Met wie doen we dat dan? Kijk, de klassieke partijen in de SER zijn nog steeds belangrijk. Even voor alle duidelijkheid, de vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben nog steeds veel meer leden dan politieke partijen. Ja. Dus ze hebben nog steeds veel zeggingskracht. Ja. Maar ik vind wel dat heel veel partijen ook niet een stem in de SER hebben. Dus neem bijvoorbeeld de ZZP'ers in ons land. Ik ben er heel blij mee dat we in de komende maanden eindelijk ZZP-zetels in de SER gaan krijgen. Die waren er niet. Ook die vertrouwen vertegenwoordigen dan niet iedereen, maar dit is een stap vooruit. Ja. Zo vind ik ook dat als wij over verlofregelingen praten, dat we de mantelzorgers erbij moeten betrekken. En dat als we over klimaat en verduurzaming praten, dat we de natuur- en milieuorganisaties moeten betrekken. Dus, het moet sterker. Is die hele overleginfrastructuur, hè, zoals we dat hebben ingericht, is die in die zin niet een beetje achterhaald? Ik bedoel, LTO is natuurlijk inderdaad de grote organisatie nog steeds, maar als het je niet bevalt, dan stap je naar Agractie bijvoorbeeld. Nou, die praten al niet meer mee. Ja, het is, voor mij is dit de bevestiging dat juist het overleg cruciaal is. Kijk, we hebben een keus. We staan op een, we staan op een eigenlijk bijna een grensvlak. Willen wij een vechteconomie waarin iedereen de schaarse middelen, menskracht, natuurlijke hulpbronnen probeert te bevechten? Of willen wij een overleg-economie waarin we proberen rechtvaardige keuzes te maken en dat iedereen die grote transities in onze samenleving mee kan maken? Nou, ik ben van dat laatste. De bakker op de hoek moet de verduurzaming en de digitalisering mee kunnen maken. Ja. Maar dat geldt ook voor de werkende armen of de leerkracht en ook voor de grote bedrijven, want ze zijn allemaal nodig voor onze welvaart. Ja, en die worden voldoende vertegenwoordigd in de lichamen zoals we die nu kennen. Hè? Dus zoals de traditionele vakbonden en een LTO Nederland. Nou, ik vind dat wij, bij allemaal, het is wel leuk dat u dat vraagt. In mijn eerste maanden heb ik bij iedereen de vraag neergelegd: wie vertegenwoordigen jullie nu? Ja. Maar wie vertegenwoordig je ook niet? En wij realiseren ons allemaal dat we natuurlijk niet iedereen kunnen vertegenwoordigen, maar dat we de komende jaren onze stinkende best moeten doen om die geluiden en die ook de belangen die misschien niet aan tafel zitten, om die wel aan tafel te hebben. Ja. Vanochtend nog de jongeren. We hebben ook een SER jongerenplatform waar heel veel jongerenorganisaties van de MBO jongeren tot de studenten, de jonge klimaatbeweging, noem maar op, inzitten. Die hebben ook een verbinding met de zogenaamde Raad voor de Toekomst. Hebben zij oordelen geveld vandaag over bijvoorbeeld de investeringen die het Nationaal Groeifonds doet voor het verdienvermogen van Nederland. Dat is een belangrijk onderwerp ook in de polder. Ja, wat zij constateren is dat heel veel van de investeringen die gedaan worden wel naar dat verdienvermogen kijken, naar het bruto binnenlands product kijken, maar toch wat te weinig naar het welzijn van de volgende generatie. De toegang tot opleidingen, tot onderwijs, de verduurzaming. Nou, dat is nou precies wat ik op de agenda wil hebben in de SER. We moeten, als we naar de toekomst kijken, ook de belangen van die toekomstige generatie aan tafel hebben. Ja. In een eerder interview zei u, wanneer de politiek-bestuurlijke elite weigert aan te geven waar de samenleving heen gaat, dan stappen burgers naar de rechter om een richting af te dwingen. Misschien zou je ook kunnen zeggen, als burgers wel een richting krijgen voorgehouden, maar het is er een die ze niet bevalt, stappen ze ook naar de rechter. Met andere woorden, grote groepen accepteren het niet meer als ze niet letterlijk hun zin krijgen op dit moment. Dan zeggen ze gewoon doei. Ja, en ik draai hem toch om. En dat weet ik ook uit mijn vorige baan bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is een hele grote groep in Nederland die niet zo heel erg duidelijk zijn stem laat horen en niet de hele dag boos is en niet de hele dag maar in tegenstelling tegenover elkaar staat. Maar ook gewoon heel graag wil dat er goede besluiten genomen worden. Ja. En zich daarin wil herkennen. En daar voel ik me door aangesproken. Wij moeten ervoor zorgen dat we ook die geluiden op tafel leggen. Ja. En dat moeten we ongetwijfeld beter doen, maar het is niet zo dat iedereen alleen maar met de rug naar Den Haag staat. Nee, want wat is eigenlijk het algemeen belang nog als iedereen zijn eigen gelijk zo wil terugzien in dat beleid? Nou, je moet dus ook zoeken naar het gedeelde belang. Kijk, dat is mijn opdracht. Dat is wat anders dan het algemeen belang. Nee, ja, nou, dat moet natuurlijk het algemeen belang. Kijk, de sociaal-economische raad. Maar wie bepaalt nog wat dat is? In the end. Toch echt, we leven in een parlementaire democratie. Hè? Dus wij maken in de SER, proberen wij goede voorstellen te doen. Maar in die end hebben we een Tweede Kamer, een Eerste Kamer, die namens ons, als het goed is, ook over het algemeen belang oordelen. Mm-hmm. Maar in de SER hebben wij, vind ik, ook dat algemeen belang in de gaten te houden. Wij hebben het gewoon dus ook over waar verdienen we straks ons brood mee. Mm-hmm. Doen we dat op een beetje op een manier dat ook de volgende generatie nog veilig en gezond in Nederland kan wonen. Dat noem ik een algemeen belang. Ja. Maar zou je zeggen? Ja, en dat is dus ook wat we op tafel leggen. En wat mijn ambitie is om in de komende maanden ook die agenda van de toekomst veel scherper te maken, zodat wij in alles wat we doen dat algemeen belang voor ogen houden. Ja, goed. Dat klinkt heel redelijk. Maar dus kijk, uiteindelijk probeer ik natuurlijk de belangen van bedrijven, van ondernemers, te verbinden aan de belangen van werknemers. Nou, ik kan u vertellen, ook een werkgever heeft ongelooflijk veel belang bij dat die werknemers heeft die met plezier werken. Dat weten we allemaal. Dat geldt ook hier op het Mediapark. Mensen die het naar hun zin hebben, die gewaardeerd worden. Dus dat is niet alleen iets van de vakbonden, dat willen ook werkgevers. En zo zit ik aan tafel, dat ik niet meteen in de tegenstelling ga zitten, maar ga kijken van jongens, volgens mij zijn jullie het meer met elkaar eens dan dat je het oneens bent met elkaar. En heeft u het idee dat u wat dat betreft een beetje een uitzondering bent op dit moment? De indruk die je namelijk krijgt is dat, ik noem al die dossiers of impasses waar we in zitten, niet iedereen is van even goede wil en ziet dat bredere plaatje op dit moment. Nou, ik voel me geen roepende in de woestijn, maar het klopt wel dat je, ja, weet je, iedereen zoekt zo ontzettend de tegenstelling op. We hadden het daarnet over de social media. Nou, daar is het al helemaal zo, maar ook als je in de media naar interviews en dergelijke kijkt. Terwijl ik denk, laten we het nou eens hebben over waar we het samen wel over eens zijn. Ja. En ja, en dat ben ik echt van plan, al ben ik roepende in de woestijn, om dat echt keihard te doen. Dat moet dan maar. U zei laatst ook nog in een lezing, er is daadkracht nodig op veel vlakken op dit moment. Hè? Is dan het poldermodel nog wel het juiste model? Moeten we niet juist een overheid hebben die niet alles overlaat aan de polder, maar gewoon zelf knopen doorhakt? We hebben het allebei nodig. We hebben een overheid nodig die veel duidelijker de normen stelt. Dus bijvoorbeeld over milieuvervuiling. Maar het is interessant, hè? We hebben heel veel gesprekken over stikstof. Ik weet niet of de luisteraars het weten, maar we hebben ook afgesproken, om maar iets te noemen, dat we in 2030 de armoede in ons land gehalveerd zouden hebben. Daar hoor ik maar weinig publiek debat over. Het gaat steeds over. Maar dat zijn wel de normen die de overheid hoort te stellen. Hoe gaan we met armoede om? Hoe gaan we met milieuvervuiling om? Waar willen we ons geld mee verdienen? Ja. Als de overheid helder is op die normen, dan kunnen wij in het overlegmodel naar de goede oplossingen zoeken. Dan kunnen we draagvlak zoeken voor hoe we dat gaan doen. Ja. Maar ik zie een overheid die dat te weinig doet. Ja. En ja, ik vind daarom dat wij vanuit het maatschappelijk veld ook zelf scherpere voorstellen moeten gaan doen. Want het is ingewikkeld, hè? Het verwijt aan de regering is, er is geen visie. Maar de regering moet die ook niet opleggen, want dan zijn de rapen gaar. Dan moet je dus draagvlak hebben en ook breed als het even kan. Anders loopt de uitvoering weer spaak van dat mooie akkoord dat je hebt gesloten. Dat is bijna niet te doen, een breed draagvlak tegenwoordig. De vraag is dus gewoon, hoe dan? Nou, toch ben ik het er niet helemaal mee eens. We noemden de pensioenen net, maar bijvoorbeeld ook, we hebben een paar maanden geleden met minister Van Gennep de hervorming op de arbeidsmarkt een stap verder gebracht. Daar is ook jaren over gesproken. Er is veel inkomens- en baanonzekerheid. Maar het duurt wel jaren en die tijd is er eigenlijk niet. Nee, maar als je nou kijkt, denkt u nu dat de politiek daaruit gekomen was als de polder niet een aantal voorstellen gedragen had voorgesteld richting de politiek? Dan waren we nog veel langer bezig geweest. Ja, en weet je, op een gegeven moment is het glas half vol of half leeg. Ja. Natuurlijk duurt het soms lang, maar als wij onze handtekening eronder zetten, daar gaan we er ook voor. Dan lopen we niet weg voor die handtekening. Dus ik zeg ook steeds, en als er dan iets misgaat, dan mag je ook terugkomen naar de SER. En dan gaan we weer verder nadenken hoe we het verbeteren. Maar we gaan niet stilstaan. Stilstaan is achteruit gaan. Ja. Wat bindt ons nog, volgens u? Uiteindelijk, in de kern bindt heel veel Nederlanders vrijheid. Wij leven in een vrije samenleving. Dat voelt alleen niet voor iedereen zo. Soms omdat je je gevangen voelt in het werk waar je in zit, of geen kant op kan vanwege schulden. Soms omdat je gediscrimineerd wordt. Maar het is wel iets wat ons bindt. En dat weet ik dan ook vanuit mijn andere rol als bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wij doen ieder jaar onderzoek. Het SCP doet dat ook. Vrijheid is iets wat Nederlanders bindt. En ik denk dat we vanuit het poldermodel ook goed moeten nadenken hoe werk, inkomen, opleiding mensen kansen geeft in die samenleving, zodat ze hun leven zo goed mogelijk zelf en met eigen keuzes in kunnen vullen. Ja. Het is een pittige tijd, hè? Vol grote uitdagingen. Daar worstelen we met z'n allen mee, in meer of mindere mate. Het is ook om chagrijnig van te worden, toch, af en toe. Om niet al te somber af te sluiten. Waar bent u optimistisch over? Ik ben helemaal niet zo pessimistisch. Nederland is een van de landen die het meeste vlees op de botten heeft om al deze grote veranderingen aan te kunnen. Dat is één. Dus daar moeten we alleen verstandig mee omgaan. We moeten de middelen goed uitgeven, zodat die problemen echt aangepakt worden. Maar waar ik het meest optimistisch over ben, zijn onze jongeren. Ik zie heel veel jongeren met echt goede ideeën voor de toekomst. En ze willen ook hun schouders eronder zetten. Oké, hartelijk dank. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. We praten zo verder en dan gaan we naar een andere, nou, je zou zeggen een hoopgevend onderwerp, namelijk het noorden des lands Groningen. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen

Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met Kim Putters, spraakmaker en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. We hadden het over de kracht en zwakte, of noem het levensvatbaarheid, van het poldermodel. Nou, dat is er nog wel degelijk volgens hem. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: de douane heeft een bijzondere vondst gedaan, gewikkeld in 150 theedoeken. Waarvan werden zo'n 24.000 exemplaren ontdekt? Soms komen we even tot rust. Bijvoorbeeld wanneer de zorg in rook vervliegt. Ik zou zeggen, het leidt je zo prettig af bij je dagelijkse zorg. En ik zou er nog bij willen zeggen, het is zo'n prettig middel bij het contact tussen de mensen. Ja, gelukkig heb ik dat achter me gelaten. Tegen 11:30 het antwoord, zonder filter dan. Nu naar het noorden des lands. Zeg Groningen en grote kans dat de eerste associatie aardbevingen is. Maar in de gemeente Eems-Delta, bestaande uit Appingedam, Delfzijl en Loppersum, wil men vooral vooruitkijken. Gisteren werd in Appingedam de gloednieuwe Eems-Delta Campus geopend. En het moet het vliegwiel worden van de nieuwe Groningse economie die draait op groene stroom, duurzaamheid en energietransitie. Marielle Beers reist af naar het stopcontact van Nederland en begint in de haven van Delfzijl, 5 verdiepingen boven de zeespiegel, op de brandtrap, samen met Frans Alting, directeur van de ondernemersvereniging. Waar je nu naar kijkt, is, je hebt een stukje gereden vanuit Amsterdam. En als ik mensen uit Den Haag ontvang of uit Rotterdam ontvang, die komen hier. En die leid ik hier naar dezelfde plek. En dan zeg ik, kijk, want wat je hier ziet, is daar waar Nederland begint. En dat is een hele andere manier van kijken. En dat is ook een manier zoals wij er naar kijken. Wat ik wel een beetje als de missie in my life zie, is om de omkering teweeg te brengen. Of in het denken over deze regio. Mensen kijken mij heel wat meewarig aan als ik zeg dat ik in Appingedam Delfzijl werk. Dat omgedraaid wordt en van, oh ja, dat is toch die regio waar het allemaal gebeurt. Dat is eigenlijk mijn missie in life. Omdat mensen zeggen van, god, dat is een hele aantrekkelijke regio om naartoe te trekken. De woorden aantrekkelijke regio en Eems-Delta worden niet vaak in dezelfde zin gebruikt. Vaker is het dan krimp, achterstandgebied en natuurlijk vooral aardbeving. Schoolbestuurder John Wieringa wil af van dit imago. Ik tref hem in de centrale hal van de gloednieuwe Eems-Delta Campus in Appingedam. Dit schooljaar zijn we erin gegaan, terwijl eigenlijk de bouw nog niet helemaal afgerond was. Ja, in het kader van het aardbevingbestendig maken van de schoolhuisvesting moesten we gewoon ook vaart maken. En hebben we dit prachtige gebouw gerealiseerd. Want het bijzondere aan dit gebouw is dat het niet één school is, maar er zitten er 4 onder één dak, hè? Ja, we hadden, omdat dit ook een krimpgebied is, hadden we een grote overcapaciteit. Hè, want het aantal vierkante meters in dit gebouw is ongeveer de helft van wat we vroeger hadden. Dus we hebben een heleboel problemen op kunnen lossen door nieuwbouw te plegen. En tegelijkertijd kinderen weer een veilig schoolgebouw te bieden. Want we staan hier midden in het aardbevingsgebied. En dat was een van de redenen dat jullie de nieuwe school konden bouwen? Dat is de enige reden. We hopen dat het gebouw, maar ook het onderwijs wat we in de gebouwen heel sterk aan het ontwikkelen zijn, dat bijdraagt dat het ook weer aantrekkelijker wordt. En dat er ook kinderen die zeg maar tussen Appingedam en Delfzijl in Groningen wonen, dat die ook weer meer zullen gaan kiezen voor de school in Appingedam. Maar we proberen ook gewoon hier regionaal heel, heel sterk samen te gaan werken. Het is wel een prachtig gebied als je kijkt wat voor potentie hier is. Ja, het is niet alleen maar Treurnis, maar het is ook een van de gebieden waar het meest in geïnvesteerd wordt. En daar gaat het eigenlijk om. Om eigenlijk ook aan de mensen in de regio en met name gericht op de kinderen te laten zien wat de kansen hier allemaal zijn. Wat voor mogelijkheden hier zijn. Om eigenlijk de beweging om te keren van de trek weg uit de regio naar van goh, hier heb je ruimte, hier heb je een mooie leefomgeving en hier kun je hartstikke goed werk vinden. Wat innoverend is, wat vernieuwend is, daar kun je aan bij gaan dragen. En nou, wat we met het schoolgebouw hebben gedaan is de bedreiging van de aardbevingen ombouwen tot een kans. Dat moet denk ik ook in het denken over deze regio plaats gaan vinden. Dat hier het begin van de energietransitie plaatsvindt vanuit de Eemshaven. Dat hier het begin van de vergroening plaatsvindt in de chemiesector. Dat zijn allemaal dingen, dat begint hier. Eemsdelta als het begin van alles in plaats van het einde. Een visie waarin Frans Alting van de samenwerkende bedrijven Eemsdelta, en dat zijn er zo'n 120, zich helemaal kan vinden. En hier bij de industrie begint natuurlijk heel veel. Hier beginnen materialen. Hey, wij leggen de basis voor jouw kleding, voor het feit dat je hier met de auto naartoe kan. Wij leggen de basis voor dat de maatschappij draait, dat de stekker in het stopcontact ook stroom geeft. En wij zijn nu heel erg bezig om een basis te leggen rond de, ja, wat wij zo mooi noemen, de energie- en de grondstoffentransitie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we circulair, CO2-neutraal gaan produceren? En dat begint toch echt hier in de industrie. En waarom is dit juist zo'n belangrijk punt? Dit is een belangrijk punt om een aantal redenen. Wij hebben twee havens. Die zijn natuurlijk heel erg belangrijk voor aan- en afvoer. Maar het feit dat je aan zee ligt, maakt, als je kijkt naar duurzame energie, als je kijkt naar wind op zee, maakt dat je hele goede toegang hebt tot die duurzame energie. En industrie maakt prachtige dingen die we elke dag gebruiken. Maar feit is ook dat industrie veel energie gebruikt. Dus waar wil industrie zitten? Op een plek waar nu heel veel duurzame energie is. Dus dat is een goede plek, de havens, de energie. Daarnaast zitten wij natuurlijk vlak bij de stad Groningen. Dus we hebben een universiteit, om maar iets te noemen. Heel veel kennis. We hebben hogescholen. En als je denkt aan circulaire economie, dan denk je ook aan biogrondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. En biogrondstoffen komen natuurlijk bijvoorbeeld van het land. Dus die verbinding hier met zee, duurzame energie, het agrarisch achterland en kennis, ja, die combinatie, samen met de ruimte die we hier hebben, maakt dit echt wel een hele gewilde plek, kan ik zeggen. Dat kun je nu al zeggen, maar ik wil het natuurlijk vooral ook zien. Ja, daar rijd ik maar gewoon op, parkeer de auto. En daarom reis ik naar het Chemiepark Delfzijl. En dan kunt u zich melden bij het Rode Gebouw. Ja, dat zie ik. Ja, en dan bellen ze het op, dus ja. Waar ik ook kijk, ik zie overal chemische industrie. Van die buizen, silo's, tankwagens. We rijden hier af en aan. Ik ben Nina Huk en site manager voor TGNR met Delfzijl. Wat gebeurt hier? Wij hebben een groot chemisch complex, het grootste van het hele chemiepark Delfzijl. Ja, want we lopen er nu omheen, dat is best nog wel een wandeling. Ja. Hoeven we geen helm op en dat soort dingen? Zolang we op de paden zijn waar een groene lijn zit, hoeven we geen helm op en geen beschermde kleding. Hier komt de stoom uit een buis. Ja. En die is waarschijnlijk ook heel heet, hè, die stoom. Ja, moet je niet je hand voorhouden. Nee. Wat is het belang om hier juist te zitten, op deze plek? Het belang om hier te zitten is dat wij samen met het CPD alle utiliteit delen, dus alle energieopwekking delen, maar daardoor ook groen aangeboden kan worden. Er zit hier in de buurt een afvalverwerker, RWE, en er zit Golderaand. En die beide hebben een vorm gevonden om op een biomanier stoom op te wekken. En dat wordt dan ook geleverd naar het chemiepark toe en verdeeld onder de klanten. En hetzelfde geldt voor de elektriciteit. Er liggen allemaal certificaten aan de grondslag dat het allemaal door windmolenparken van zee opgewekt wordt. Dus dat is al een groot voordeel. En daarnaast delen wij ook met elkaar de chemicaliën. Nou, je ziet eigenlijk de meeuwen al rondvliegen. We zitten tegen de Waddenzee aan. En die beschermen ook, want dat is cultureel erfgoed. Ja, want is dat ook nog een extra risico voor jullie? Omdat je natuurlijk met chemische stoffen werkt, dat je bij zo'n natuurgebied zit? Daar houden we natuurlijk gewoon rekening mee. En we zorgen dat we geen uitstoot naar de Waddenzee hebben. Maar dit is natuurlijk allemaal wel kwetsbaar. He, want die aardbevingen zijn niet heel veel verderop. Zijn jullie daar geweest? Daar wordt uiteraard gewoon rekening mee gehouden. Dus elke fabriek die hier staat op het hele chemiepark heeft plannen om te gaan met aardbevingen. Want het zou natuurlijk een ramp betekenen als de fabrieken dusdanig gebouwd zijn dat ze niet aardbevingsbestendig zijn. Merken jullie daar ook wat van, dat het altijd daar weer over gaat? En over, Ja, dat merken wij inderdaad ook. En dat is eigenlijk doodzonde, want het is een hele mooie omgeving waar hele mooie initiatieven en innovatieve initiatieven worden ontplooit. En er eigenlijk ook heel veel aandacht is voor ruimte om te kunnen wonen. En onderwijs, zoals op de Eems Delta Campus, speelt daarbij een sleutelrol. Op het moment dat alle jonge mensen zouden wegtrekken, zou je eigenlijk niet leefbare woonkernen overhouden. En juist door ook de scholing in de regio aan te bieden, wordt wonen en werken in de regio aangemoedigd. Terug naar Appingedam. Want als je ergens jongeren uit de regio vindt, dan is dat natuurlijk hier. Ik spreek 5 ondernemende dames. Mayrie Bouwsema. Jasmijn de Boer. Chala Ramadi. Geanne Hartman. Jens de Jong. Het kaarsenbedrijf Flammers, wat zij oprichtte tijdens de lessen, werd uitgeroepen tot de junior company van het jaar. Nou, dit is onze TikTok, TikTok-pagina. Hier hadden wij ook een prijs gewonnen. En toen hadden we daar gewoon zo'n grappige TikTok van gemaakt met iemand van Jong Ondernemen. Want jullie zijn dus allemaal jong ondernemers. Is de jeugd in deze regio heel ondernemend? Nee, denk ik. Er zijn nu wel meerdere groepen op school, dus meerdere bedrijven. Puur door het programma, maar het is niet dat ik eerder ervan had gehoord of zo, dat er meer bedrijven zijn met zulke jonge mensen. Maar ik denk wel dat juist door zo'n programma veel meer jongeren er enthousiast over kunnen worden. Vooral omdat de mensen die meedoen bij Jong Ondernemen, bij ons in de klas, er zijn heel veel mensen die dat nou ook wel gewoon heel leuk vinden. En die vertellen dat natuurlijk ook wel aan klasgenoten en aan andere vrienden. Waardoor die ook allemaal wel heel, nou misschien wel enthousiast kunnen worden in het ondernemerschap. Je krijgt natuurlijk ook echt de begeleiding van wat je moet doen. En je krijgt ook geld. En door prijzen te winnen en zo. En dat helpt je wel heel erg. Veel makkelijker dan als je het echt in jezelf moet opstarten. Denk ik ook. Dat motiveert je ook wel. Ja. Dat je dan, het is ook natuurlijk heel veel werk. Vooral om op te starten. En nu is het ook veel werk naar school, maar we vinden het ook allemaal heel leuk. Alleen als school er niet bij hielp, dan was het misschien wel een grotere stap om te zetten, waardoor we dan hadden gezegd, nou, we doen het niet. Ik noem het heel vaak, deze school is het vliegwiel om de ontwikkelingen hier in de regio op gang te brengen. Je moet daarin wel het vergezicht met elkaar gaan bieden dat er gewoon heel veel potentie is. En dan ben ik ervan overtuigd dat als we met name beginnen bij onze kinderen, om die gewoon een ambitiecultuur van ik kan het gaan maken hier in de wereld. En dat kan ik hier in mijn eigen regio doen. En dat kan ik ook doen door uit te vliegen in de rest van de wereld. Maar dan kom ik wel uit een regio die er tof voor staat. Waar ik naar terug zou willen gaan. Ik wil heel graag gewoon blijven waar ik nu woon. Ja, ik ook. Als ik ga studeren wel wat verder misschien. Maar ik wil eigenlijk wel gewoon hier weer terugkomen. Ja, ik ook. Nou, ik wil denk ik wel misschien weg. Ik woon een heel klein dorpje. Wat is er voor jullie belangrijk voorwaarde om hier terug te kunnen komen? Ja, dat het niet allemaal nieuwbouw is in ieder geval. Nee. Dat is, nu wordt alles natuurlijk heel veel gesloopt. Dan krijg je echt van die lelijke huizen, allemaal hetzelfde. Ja. En dan vind ik het gewoon ook helemaal niet meer mooi. Ik heb niet een heel onveilig gevoel of zo hier in Groningen. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel gedoe met heel veel mensen moeten hun huis uit tijdelijk. Of het huis moet zelfs plat. Gedoe wel met geld. Als ik hier later zou willen wonen, zou ik wel willen dat zeg maar gewoon niet heel veel daar geregel en gedoe en dat je je huis uit moet en dat allemaal. Dat je wel gewoon hier kan blijven. Ja. En werk. Neem ik aan. Ja. Dus het is belangrijk dat hier veel werkgelegenheid voor Ja. Over werkgelegenheid gesproken. Er zijn natuurlijk vaker plannen geweest om het noorden op te stoten in de vaart der volkeren. Denk bijvoorbeeld aan de verhuizing van overheidsdiensten. Waarom zou het deze keer wel lukken? Omdat deze beweging heel anders is. Frans Alting van de samenwerkende bedrijven Eems Delta. Het verplaatsen van een overheidsbedrijf heeft niet gelijk te maken met wat er nu gebeurt. Dat is namelijk dat de markt, bedrijven, kansen zien om hier te ontwikkelen. Dus de werkgelegenheid die nu ontstaat, die hier nu is, is gebaseerd op mogelijkheden. En niet ontstaan vanuit een soort aanbodgedreven manier om die werkgelegenheid hier te creëren. Het is geen verplaatsen van werkgelegenheid. Dit is ontstaan van nieuwe werkgelegenheid, omdat de markt kansen ziet. De 22 miljard euro die het kabinet wil investeren in Groningen kan daarbij zeker helpen, zegt John Wieringa. Laten we die aardbevingen vooral aangrijpen om het omdenken op gang te brengen. Dat er niet alleen maar negativiteit is, maar dat er juist gewoon heel veel positieve dingen hier plaats kunnen vinden. En dat zie je. Iedereen is daar klaar voor om het te gaan doen. En de extra middelen die kunnen ons daarbij helpen. Maar laat het maar rustig aan onze regio over om die ideeën uit te gaan werken. Dan komt dat helemaal goed. de Eems-Delta als het begin in plaats van het einde van de wereld. En dat einde is natuurlijk typisch vanuit de Randstad geredeneerd. Kim Putters, voorzitter van de SER, onze spraakmaker vanochtend. Kijken we te vaak met een randstedelijke bril naar het noorden. En de vraag is natuurlijk, hoe verander je dat? Ja, dat denk ik wel. En deze reportage laat in mijn ogen twee dingen heel goed zien wat we kunnen leren van Groningen. Het ene is dat dit laat zien hoe ze van de kracht van de regio uitgaan. Ook met in verbinding met de natuur en wat de natuur te bieden heeft voor nieuwe vormen van samenleven en bedrijvigheid. Ik denk dat dat echt, we noemen dat met een chique woord wel brede welvaart, maar het gaat om economische ontwikkeling, om de leefomgeving en om goede kansen voor mensen. Ja. Maar daarnaast, wat ik zo mooi vind, daar ben ik echt heel blij mee, hier spreekt een ontzettend positief beeld over ondernemerschap uit. Hier zijn mensen die zien kansen, die willen daar die bedrijvigheid daar bevorderen. Ja. En het debat over ondernemerschap in de Randstad zit zo vaak in een negatieve hoek. En ik hoor hier vooral de kansen. En die les zou ik graag meenemen. Ja, mooi is ook wel, niet het verplaatsen van werkgelegenheid is dit, maar het ontstaan. Ja, eigenlijk, hè? Ja, het creëren van iets nieuws en iets beters. Juist ook, en daarom noemde ik ook die leefomgeving in de natuur even. Ze proberen dus in dit voorbeeld echt duurzame ontwikkeling ook op economisch vlak te bereiken. En ja, dat is iets, denk ik, waar we als Nederland ook trots op kunnen zijn dat het daar gebeurt. Goed, we gaan kijken hoe zich dat verder dan ontwikkelt. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Op deze vrijdag gaan wij spelen met Christine Emily Priesnal uit Berlicum, het noorden des lands, dus afgestudeerd aan de Universiteit Groningen en woonachtig in Friesland. Herken je dat? Die randstedelijke bril naar het noorden kijken? Absoluut. Ja? Ja, ik denk wel dat het is een soort standaard manier van kijken voor iedereen uit de Randstad. Het is een heel end om naar het noorden toe te gaan voor iedereen die hier woont. Maar iedereen die uit het noorden komt, die gaat eventjes zo naar de Randstad. Dat maakt niet uit. Ja. Dus symbolisch is die afstand dan ineens heel groot. Ik werk zelf ook gewoon in de Randstad, ook al woon ik in het noorden. Oké, ja. Nou, dus dan ondervind je het verschil, zeg maar, aan den lijve. Ja. Zullen we gaan quizzen en lekker gaan spelen? Want misschien luister je in de auto of in de trein tussen het noorden en de Randstad, als je naar je werk gaat, wel heel erg veel naar Radio 1. Dan ben je heel erg goed op de hoogte. En gaan we eens kijken of je wat aan die 81 punten die maandag neergezet zijn door Bart Stam uit Amstelveen, of je daar wat aan kunt doen. Ga mijn best doen. Ik ben nu 6 jaar hier en dan word ik afgedankt, hè? Wordt er gezegd. VDL Netcar in Born heeft een massa-ontslag aangekondigd. De helft van de werknemers bij de fabriek in Born moet vertrekken. Verschrikkelijk voor de mensen die het betreft. Het is niet best, ook niet voor de mensen die nog hier zijn en hier blijven. En je kunt wel zeggen dat de aftakeling hiermee nog verder in gang is gezet. Maar ja, ik ben 60 jaar, dus ik moet ook anders op gaan zoeken. En ja, ze hebben dus nog maar een paar maanden de tijd om te voorkomen dat iedereen eruit gaat. Het ziet er echt heel somber uit daar. Autofabrikant VDL Netcar kondigde gisteren een massa-ontslag aan. Een groot deel van de werknemers verliest per 1 november zijn baan. Om hoeveel mensen gaat het ongeveer? Ze gaan van 4.000 naar 2.100 medewerkers. Ja, dus hoeveel mensen gaan eruit? Dus 1.900 of bijna 1.800. Er werken nu bijna 4.000 mensen bij Netcar. Eerder werd er nog gestaakt om een betere afvloeiregeling af te dwingen. Vraag 2. Op dit moment heeft Netcar nog maar 1 klant en dat contract loopt in maart af. Mogelijk verliest dan ook de rest van de medewerkers zijn baan. Voor welk bedrijf maakt Netcar nu nog auto's? BMW is goed, ja. Een nieuwe afnemer is nog niet gevonden en daardoor is dus de toekomst voor alle werknemers onzeker. In vraag 3... maken we gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. De Amerikaanse overheid mag meer geld gaan lenen. On this vote, the yeas are 63, the nays are 36. The bill is passed. De staatsschuld mag daardoor boven de grens van 31,4 biljoen dollar uitkomen. Het is al tijden een heet hangijzer in de Verenigde Staten. Het al dan niet verhogen van het schuldenplafond. Vraag 3. Welk politiek instituut heeft gisteren ingestemd met die verhoging? De Senaat. Dat is de Senaat, inderdaad. Vraag 4. Het is sowieso een drukke week voor Biden. Zo sprak hij op een militaire basis, waar hij ook overigens ten val kwam, over de toekomst van de NAVO. Welk land kan volgens Biden snel lid worden? Ik gok Zweden. Zweden is goed gegokt. Turkije blokkeert de toetreding van Zweden omdat het land asiel heeft gegeven aan Koerden die door Turkije weer als terrorist worden beschouwd. Vraag 5. Daarin maken we weer gebruik van een fragment. De vraag is nu heel simpel. Wie is hier aan het woord? Het is een enorm bedrag, ja. En het is ook niet mijn geld, hè. Voor de duidelijkheid. Het is echt van de mensen die het allemaal gespaard hebben en ingelegd hebben. Maar daardoor des te groter de verantwoordelijkheid om daar ook heel goed mee te zorgen dat we dat ook goed gaan doen. Als het goed is, is dat Carola Schouten voor het pensioenakkoord. Ja, zeker. Dat is goed. De pensioenminister kreeg deze week eindelijk groen licht voor de hervorming van het pensioenstelsel. Vraag 6. Er zit ongelooflijk veel geld in de Nederlandse pensioenspaarpot. Hoeveel? Geen idee. Nee? 1500 miljard euro. Dat is bijna twee keer de omvang van de Nederlandse economie, om maar even een beeld te schetsen. In vraag 7 zoeken we vanochtend een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus heel simpel. Waar gaat dit over? En daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je een antwoord geeft. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, ja, dan is dat het ook. Komt ja. 4. Ik heb er gewoon geen boodschap meer aan. 3. Maar ik heb er het maximale uitgehaald. 2. Ik beperk me weer tot mijn eigen tak van sport. Stop, dat is Jumbo. Voor 1 punt is de aanwijzing. Vandaag maakte ik bekend dat ik me terugtrek als sponsor van Max Verstappen en de Grand Prix in Zandvoort. Inderdaad, dan komen we uit bij Jumbo. Dat levert jou een factor van 7 op na deze eerste ronde. En dat biedt echt wel perspectief voor de eindoverwinning. Want je moet 12 vragen goed hebben in de tweede ronde. Is wel even, even doorbijten, maar het zou kunnen. Dus we gaan gewoon kijken of dat ook gaat lukken. De Nationale Nieuwsquiz. Onderwijskoepels roepen de Tweede Kamer op om wat af te schaffen? Vrijwillige ouderbijdrage. Ja, hoe heet de advocaat die na 6 weken vrijkomt uit voorlopige hechtenis? Resky. Dat is goed. Hoeveel procent van de verbruikte energie in Nederland is duurzaam? 15. Dat is ook goed. Fans van welke voetbalclub hebben scheidsrechter Anthony Taylor belaagd? Ajax. AS Roma. Hoeveel geld is er opgehaald tijdens de goede doelenactie Albuzes? 17 miljoen. Dat is ook goed. In welk Afrikaans land moet de oppositieleider 2 jaar de cel in? Geen idee. Senegal. Welke Nederlandse winkelketen stopt met het gebruik van de zelfscankassa? Dat is Action, ja. De directeur van welke beurs is opgestapt vanwege omstreden tweets? De TEFAF. De TEFAF. Hoe heet de oud-voetballer die niet langer hoofdcoach van Ajax mag zijn? Heitinga. Ja, dat is goed. Voormalig Centric-topman Gerard Sanderink is nu ook geschorst als bestuurder bij Oranjewoud en welk ander bedrijf? Hij heet Sanderink, maar hoe heet dat bedrijf pas? Ja, precies. Structon. Hoe heet het type tank dat Nederland opnieuw voor Oekraïne wil aanschaffen? Leopard. Eén. Ja, hoe heet de oud-minister die gaat bemiddelen tussen de Haagse gemeenteraad en oud-wethouder Richard de Mos? Pas. Dat was vraag 12. Ja. En je had volgens mij 12 goede antwoorden nodig. En er zat hier en daar een klein dingetje dat je niet wist. Ja. Of paste, inderdaad. Dat betekent dat je niet gered hebt. Maar uitkomt op 56 punten, wat een hele mooie score is. Hoor daar niet van. Maar de winnaar is dus met 81 punten Bart Stam uit Amstelveen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een goede kandidaat, hè? Ik denk dat je wel in de piepzak zat in de eerste ronde. Ik zat met kloppend hart voor, niet voor de radio, want die moest uit, maar voor de, voor de telefoon, ja. Hele goede kandidaat. Ja. Ja, precies. Nou, maar goed, je hebt 100 euro gewonnen, zo is het dan ook wel weer. Wat ga je daarmee doen? Ja, ik zou bijna de vraag willen tegenvragen. Wat kun je nog met 100 euro doen? Maar ik heb er wel een bestemming voor. Mijn zoon die heeft een trouwerij later deze zomer. Dus daar gaat het geld heen. Ja, het zal niet voldoende zijn om de hele trouwerij te betalen. Maar het is een kleine bijdrage. Ja, dus. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Nou, toch wel een hoop geld voor veel mensen. We hebben het eerder vanochtend over de oude bijdrage op school gehad. Dus 100 euro is nog steeds iets om blij mee te zijn. Daar kun je echt wel goede dingen mee doen. En het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon toch om de eeuwige roem, hè Bart? Uiteraard. Ja. Goed, nou, geniet daar dan vooral van en ook van het huwelijk natuurlijk. Dankjewel en een heel fijn weekend. Dankjewel Christine Emily. Priestnaal dat je hier was als kandidaat voor de quiz. En kom een keer terug om revanche te nemen. Ja, maar zeker. Dankjewel, Kim Putters, voor je aanwezigheid hier. Ja. En ook een goed weekend. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Mijn gast van vandaag ontving een brief uit een voormalige KGB-gevangenis nabij Moskou, waar zijn goede vriend nog altijd gevangen zit. Piotr Sauer is mijn gast en hij kreeg die brief van Evan Gerskovic. Ik ga met hem praten zo in Sven op 1. Na het nieuws met Joeri Stubenitski. Dit was een programma van KRO-NCRV.